الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین آج یہ بات ہمارے معمول کے اعتبار سے خاصی مختلف ہے کہ پہلے ہی اعلان کر دیا گیا ہے کہ میری آج کی یہ گفتگو 2 گھنٹے پر محیط ہوگی اس کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو باتیں میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اندیشہ ہے کہ شاید ان 2 گھنٹوں میں بھی میں ان کو صحیح طور پر بیان نہ کر پاؤں لہذا آپ حضرات سے بھی استدعا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے کہ اپنے معافی ضمیر کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ لیکن جامعیت کے ساتھ کہ اس کا کوئی پہلو جو ہے وہ تشنہ نہ رہ جائے پیش کر سکوں البتہ یہ وعدہ ہے یہ اندیشہ نہ رکھیں کہ میں 2 گھنٹے سے تجاوز کروں گا یہ وعدہ ہے کہ 2 گھنٹے سے بہرحال تجاوز نہیں ہوگا آج کے اصل مضمون سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 3 تمہیدی باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں کیونکہ میری ساری گفتگو قرآن مجید کی ان آیات کے حوالے سے ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں یہ 6 آیات ہیں جن پر سورہ مائدہ کا 8واں رکوع مشتمل ہے تو ان کے ضمن میں جو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں اس کے لیے مناسب ہے کہ مطالعہ قرآن کے ضمن میں بعض اصول جو بار بار میرے دروس میں تو بیان ہوتے ہیں اجمالاً ان کا تذکرہ اس وقت بھی ہو جائے پہلی بات قرآن مجید کے ترتیب کے اسلوب سے متعلق ہے کہ اس میں 3-3 آیتیں کم سے کم ہیں کسی صورت میں اور حسن اتفاق سے تین ہی صورتیں ہیں کہ جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں، اور تینوں اپنی اپنی جگہ پر ایک ایک موضوع پر نہایت جامع ہیں۔ سورۃ العصر تین آیات، اور امام شافعی کے نقوال کو ہم نے الحمدللہ کے بہت عام کیا ہے کہ لو تدبر الناس ہذہ السورۃ لوسعت، قرآن مجید کی ہدایت کے خلاصے پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ اتنی جامع ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کر لیں، غور و فکر کر لیں، تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک دوسرا قول ان کا اور بھی ہے جو میں نے نقل کیا ہے اپنے اس کتابچے میں، سورۃ العصر پر جو میرا کتابچہ ہے راہ نجات کے عنوان سے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور تین آیتیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کی نگاہ میں، اور آپ کے دشمنوں کا جو انجام ہونے والا تھا، اس کے اعتبار سے سورۃ الکوثر ہے، مختصر ترین سورت، جامع ترین سورت۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر حضور کو جو مشن تفویض کیا گیا تھا، اعلاء کلمۃ اللہ، اقامت دین، تکبیر رب، غلبہ دین، اس کے لیے جو پیشن گوئی جامع ترین ہے وہ سورۃ النصر۔ یہ کام ہو کر رہے گا، دین کا غلبہ ہو کر رہے گا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ تین ہی سورتیں ہیں، تین تین آیتوں پر مشتمل۔ البتہ یہ کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طویل صورتیں ہیں قرآن حکیم کی، اس میں بھی تین تین آیتوں کے مجموعے بہت سے مقامات پر آئے ہیں جو نہایت جامع ہیں۔ اب اس کی میں زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، اصل میں آج کا جو ہمارا یہ بیان ہے وہ سورہ مائدہ میں جو چھ آیتیں ہیں وہ بھی تین تین آیتوں کے دو گروپوں کی شکل میں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تین آیتیں مکمل ہو کر پھر جب شروع ہوتی ہے بات یا ایھا الذین آمنوا، معلوم ہوا کہ ایک بات پہلی تین آیتوں میں مکمل ہو گئی اور دوسری بات دوسری تین آیتوں میں مکمل ہو رہی ہے۔ اسی کے حوالے سے وہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نماز میں کم سے کم جو قرات ہوتی ہے وہ تین آیات کی ہوتی ہے، تو یہ بھی در حقیقت چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید پر غور کرنے کے لیے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے دو پہلو اس کے سامنے رہنے چاہیے۔ قرآن مجید چونکہ نازل ہوا ہے ایک خاص پس منظر میں، واقعاتی پس منظر، ٹائم اینڈ سپیس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، آج سے لگ بھگ 1400 برس قبل 22 برس کے دوران یہ قرآن نازل ہوا، کل کا کل حجاز میں نازل ہوا، بہت سے واقعات تھے اس وقت کے کہ جو پس منظر میں ہیں ان آیات کے جو نازل ہو رہی ہیں، پھر بحیثیت مجموعی پوری قوم جو مخاطب اولین تھی اس کے نظریات کیا تھے، عقائد کیا تھے، معمولات کیا تھے، رسومات کیا تھیں، ان کے حالات اور واقعات کیا تھے، اس کے حوالے سے اس کو کہتے ہیں تاویل خاص، اس خاص کانٹیکسٹ میں رکھ کر قرآن کو سمجھنا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت کیا مفہوم لوگوں نے سمجھا، ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی ایک خاص ذہنی سطح تھی، وہ تاریخ، جغرافیہ، سائنس، کیمسٹری، فزکس، جو بھی علوم ہیں ان کے بارے میں جو جو بھی کچھ ان کے پاس معلومات تھی اس کی ایک خاص سطح تھی، اس سے آگے تو نہیں۔ تو تاویل خاص میں یہ دیکھا جائے گا اس وقت لوگوں نے کیا سمجھا۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ یہ تو ہمیشہ کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا ہے تو وہ تاویل عام ہوگی، جس کے لیے کہ مفسرین نے یہ بڑا پیارا جملہ لکھ دیا ہے ایک اصول کے طور پر کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کوئی خاص سبب نزول جو ہے وہ ہے اصل فیصلہ کن نہیں ہے، بلکہ جو عموم الفاظ ہے اس سے ہم جنرلائز کریں گے، انفر کریں گے، نتائج نکالیں گے۔ اس لیے کہ یہ ہدایت نامہ تو ابدی ہے، تا قیام قیامت یہی تو ہے، بڑے سے بڑے ذہین اور فطین اور فلسفی انسان کے لیے بھی اسی میں ہدایت ہے، اور عوام الناس کے لیے بھی اسی میں ہدایت ہے۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے ہمیشہ کہ تاویل خاص تاویل عام یہ دونوں ضروری ہیں۔ بالکل تاویل خاص سے اپنا تعلق منقطع کر لینا، اس میں بھی اندیشہ ہے کہ آدمی کہیں بہت دور نہ نکل جائے۔ میں نے ابھی حال ہی میں کراچی میں تقریر کی تھی اسی موضوع پر، تو ایک مثال سامنے آئی کہ جیسے اگر کسی وجہ سے کوئی شخص جو ہے کسی بحری جہاز کا کوئی کنڈا پکڑ کر ویسے کسی دوسرے ہاتھ سے وہ کوئی چیز پکڑنا چاہ رہا ہے، تو ایک ہاتھ تو فری ہوگا لیکن ایک ہاتھ جس سے کہ اس نے کنڈا پکڑا ہوا ہے، اس کی جان اور اس کی حفاظت اور عافیت اس میں ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے اس سے یہ کنڈا چھوٹنے نہ پائے، اس کو پکڑے رکھے، پھر اس ہاتھ سے جو بھی جہاں بھی ہاتھ مار سکتا ہو وہ کرے۔ تو تاویل خاص کے کنڈے پر ہاتھ رہنا چاہیے۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، یہ تو در حقیقت آپ کو محفوظ رکھے گا کہ کہیں کوئی لہر جو ہے جذباتی لہر یا حالات کی لہر آپ کو دور ہی نہ لے جائے۔ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا، کنڈا پکڑے رکھو، پھر یہ کہ اس ہاتھ سے ادھر ادھر جو بھی ہے جہاں تک رسائی ہو سکے جو بھی علم اور معرفت کی چیزیں حاصل کر سکتے ہو کرو۔ تیسری بات یہ کہ جو اکثر لوگوں کو اشتباہ پیش آ جاتا ہے قرآن مجید کے مطالعے یا تدبر کے ذہن میں، کہ کسی نے کوئی بات ایسی کہہ دی جو پہلے مفسرین نے نہیں کہی تھی، اس سے طبیعت اپراتی ہے کہ یہ بات آخر ایسی بات تھی تو ہمارے اسلاف سے کیسے، ان کی نگاہوں سے کیسے اوجھل رہی، کیسے مخفی رہی۔ اس میں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے قرآن مجید کا وہ عملی حصہ جس پر کہ شریعت کا دار و مدار ہے، یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، یہ فرض یہ واجب، ان چیزوں کے اعتبار سے تو پیچھے کی طرف جانا چاہیے۔ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو اسلاف کی طرف، بلکہ اسلاف بھی قریبی زمانے کے اسلاف نہیں، ان سے بھی پچھلے اسلاف، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ والذین معہ ان کے قدموں میں پہنچا دیجیے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ عمل کا پہلو وہاں ہوگا، اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ، ان کے طرز عمل کا۔ لیکن جہاں تک علم، حکمت، سائنس، علوم، فلسفہ، اس کے اعتبار سے جو باتیں ہیں تو آگے سے آگے چلیے، اور اس میں کوئی اپرانا نہیں چاہیے کہ یہ بات پہلوں نے نہیں کہی۔ پہلوں کی معلومات بڑی محدود تھیں، علم فلکیات بھی ابھی محدود تھا اور دوسرے علوم جو ہیں وہ بہت محدود تھے، سائنس انہیں کہاں ابھی معلوم تھی، اسی طریقے سے تاریخی معلومات ابھی کہاں تھیں، ایکسکیویشنز ابھی کہاں ہوئے تھے۔ ہمارے سابق مفسرین بیچارے مجبور ہیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انہوں نے قیاس کے گھوڑے دوڑائے تو سکندر اعظم تک پہنچ گئے، اور کہاں تک جائیں گے، حالانکہ کہاں سکندر اعظم کی شخصیت، کہاں ذوالقرنین کا کردار جو سورہ کہف میں آیا۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ پھر جب کہ اب اس صدی میں ہوئی ہے، وہ کھدائی ہوئی ہے استخر کے مقام کی، اور وہاں سے پھر جو کچھ برآمد ہوا ہے کہ وہ جو ایران کی عظمت کا آغاز کرنے والا شخص تھا سائرس یا کیخورس، وہ ہے جس پر کہ ذوالقرنین کا پورا پورا جو کردار ہے وہ منطبق ہوتا ہے، اور اس کا وہ مجسمہ بھی برآمد ہو گیا جس کے تاج میں دو سینگ لگے ہوئے، اس لیے کہ اس نے اس سے پہلے ایران دو علیحدہ علیحدہ ملک تھے، پارس اور میڈیا، ان دونوں کو جمع کر کے ایک عظیم مملکت کی بنیاد رکھی، تو اس نے اپنے اس تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے کہ دو ملکوں کو میں نے جمع کیا، یہ کیخورس تھے۔ اب یہ تو سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد نے بات کہی، اور ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ اب کھدائی ہو گئی، اسی مقام پر پھر شہنشاہ ایران جو تھے سابق، انہوں نے پھر اپنا 250 سالہ جشن منایا تھا، 2500 سالہ کہ کیخورس کی عظمت کو اب دوبارہ وہ حاصل کرنے کی لیے کمر کس رہے تھے۔ تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ حضور کی حدیث بھی ہے لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہ امام راضی جو ہے وہ ایگزاسٹ کر چکے قرآن کو کہ بس جو کچھ تھا وہ برآمد کر لیا، یا کوئی اور شخص، فار دیٹ میٹر کوئی امام راضی، کوئی بھی ہو، کسے باشد، لا تنقضی عجائب، وہ حضور نے فرمایا اس قرآن کے عجائب کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیری نہ محسوس کر سکیں گے کہ بس اب پیٹ بھر گیا، بلکہ ان کے علم کی پیاس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، پوری پوری عمریں لگائیں گے اور نئے نئے چیزیں ان کے سامنے آئیں گے۔ اسی میں ایک واقعہ بہت اہم ہے امام شافعی کا، چونکہ جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑا علم ہے اصول فقہ کا، اس کے بانی امام شافعی ہیں، کتاب الام جو ہے ان کی وہ در حقیقت اس موضوع پر پہلی کتاب، تو انہیں اصل میں درکار تھی کوئی قرآن مجید سے سند کہ اجماع کو ہم کیسے قرآن سے کیسے ثابت کریں۔ کہتے یہ کہ 300 مرتبہ میں نے قرآن اول سے آخر تک پڑھا ہے، مجھے سند نہیں ملی۔ یعنی شریعت اسلامی کی دو بنیادیں تو اظہر من الشمس ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اجماع کے لیے قرآن سے بھی تو سند ملنی چاہیے نا، اس کے لیے سند نہیں ملی. 301ویں مرتبہ اچانک سورہ نساء کی اس آیت پر آ کر ٹک گئے کہ یہ ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، گویا کہ اہل ایمان کا راستہ یہ بھی ایک سند ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے ایک حیثیت دی ہے، اور یہی ہے جس کا نام اجماع ہے. جو شخص بھی مسلمانوں کے اہل ایمان کے مجموعی راستے سے ہٹ کر کسی طرف کو جائے گا تو ہم اس کو اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے جس کو اس نے اختیار کیا ہوگا، پھر جہنم میں پہنچا دیں گے. تو معلوم ہوا کہ یتبع غیر سبیل المومنین، سبیل المومنین جو ہے اہل ایمان کا راستہ، گویا کہ یہ بھی اپنی جگہ پر، جیسے کہ حدیث میں پھر حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اگر کسی چیز پر اجماع ہو جائے گا، اس میں ظاہر بات ہے پھر تفصیلی مباحث کا وقت نہیں ہے، اجماع عوام کا نہیں، علماء کا مراد ہوگا، اصحاب فن کا، جاننے والوں کا، لیکن جس چیز پر اجماع ہو جائے گا وہ گمراہی نہیں ہوگی. تو امام راضی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا انشرح ہو گیا کہ واقعتاً قرآن سے بھی اس اجماع کے لیے سند. یہ تین میں نے چند باتیں، ویسے بھی یہ موتی ہیں قرآن مجید کے مطالعے کے ضمن میں، یہ تین باتیں جو ہیں علم کے حکمت کے لیے کلیدیں ہیں، کنجیاں ہیں. چونکہ جو کچھ میں نے آج عرض کرنا ہے اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ تین تین آیتوں کے یہ دو مجموعے نہایت جامع ہیں. پہلا مجموعہ اس میں جو بھی اس وقت کے حالات تھے اس کے حوالے سے کیا سمجھا گیا، آج کے حوالے سے میرے نزدیک تو بلکہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جو میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس آیت میں جو اصل حکم ہے در حقیقت اس کا اطلاق ہی آج کے دور پر ہو رہا ہے. یہ آج ہی کے عالمی حالات اور خاص طور پر جو بھی عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین معاملہ ہے اس پر جس درجے یہ آیت آج منطبق ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی منطبق نہیں تھی. اس پہلو سے میں اس توجہ کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں ان آیات پر. اس طرح دوسری آیات کا، تین آیات جو ہیں اس کا خاص فوکس ہے پاکستان کو جو اس وقت حالات درپیش ہیں اور ایک موقع جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے احیاء اسلام کا اور نظام خلافت کے احیاء کا. اگر اس نے اسے ضائع کر دیا، اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر جو تحدید اور تنبیہ ہے کہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے، جس درجے یہ تین آیات جو دوسری ہیں ان کا انطباق آج ہم پر ہو رہا ہے شاید اس سے پہلے تاریخ میں مجموعی طور پر کسی اور پر نہ ہو. اسی حوالے سے میں ان دونوں مجموعوں پر گفتگو کروں گا. البتہ دوسرا مجموعہ جو ہے اس میں ایک اور اضافی جو ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ اوصاف، تین تین اوصاف کے، دو دو اوصاف کے تین جوڑے، یہ بھی تین بات، یہاں پہ تین کا حرف لفظ جو ہے تین کا ہنسا کو بہت ہے اہم قرآن کے اعتبار سے، تو تین جوڑے ہیں، دو دو اوصاف کے تین جوڑے. جو لوگ بھی اس کے لیے پہلے سے کمر کسے ہوئے ہیں یا اب کمر کس لیں کہ پاکستان کو خلافت کے نظام کا گہوارہ بنایا جائے، اقامت دین کے لیے اس میں جدوجہد کی جائے، انہیں یہ تین، دو دو اوصاف کے تین جوڑے اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے. اگر یہ نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی. یہ گویا کہ دوسری تین آیات کا جو مجموعہ ہے اس میں ہمیں ایک اضافی ہدایت یہ ملتی ہے. اب آئیے بسم اللہ کہ پہلا جو اس کا مجموعہ ہے اس پر ہم غور کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. یہاں ذرا لفظ نوٹ کر لیجئے، اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کہتے ہیں ایسی دوستی کو جس میں باہمی حمایت ہو، پشت پناہی ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ولایت باہمی جو ہے، ان کو ولی مت بناؤ. اور مراسم ہو سکتے ہیں، کاروباری لین دین کے معاملات، یہ چیزیں جو ہے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ولایت جس شے کا نام ہے، دوستی، جگری محبت، حمایت باہمی، یہ در حقیقت اس کے بارے میں حکم دی. لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے اور دوسرے بہت سے مقامات پر یہ حکم عمومیت کے ساتھ تمام کفار کے لیے دیا ہے. یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ کفار کے ساتھ آپ کا رشتہ ولایت نہ ہو، لیکن یہاں خاص طور پر یہود و نصارہ کو جو نمایاں کیا گیا تو اس کا کوئی سبب ہے. باقی بہت سے مقامات ہیں کہ جس میں کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ کوئی رشتہ ولایت تمہارا نہ ہو، ان کے ساتھ کوئی تمہاری دوستی نہ ہو، کوئی قلبی محبت نہ ہو۔ یہ تو قرآن مجید کا عام مضمون ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں ابھی مشرکین بھی عرب میں تھے، دندناتے پھر رہے تھے، ابھی وہ آخری غلبہ جو ہے کہ جس کے بعد خاتمہ ہوا ہے شرک کا جزیرہ نما عرب سے، وہ دور تو نہیں آیا تھا۔ اس حوالے سے اس عموم کے پس منظر میں اس خصوص کا سبب کیا ہے؟ چنانچہ خود اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 57 جو ہے، نویں رکوع کی پہلی آیت جو ہے، اس میں پھر کفار کے لفظ کا اضافہ کر دیا گیا، اہل کتاب اور کافروں دونوں کے بارے میں روکا گیا، یعنی وہاں پر اس سے مراد ہوں گے مشرکین عرب، کہ ان سے وہ دلی دوستی کا رشتہ استوار مت کرو۔ لیکن اس آیت میں خاص طور پر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء کیوں کہا گیا، اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب جو ہے وہ تو یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے مابین ایک قرب ہے باقی تمام لوگوں کی نسبت سے، بہرحال حضرت ابراہیم کے ماننے والے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ابراہیمی مذاہب ہیں تین، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، اہل کتاب ہیں عیسائی اور یہودی۔ یہ جو قرب ہوتی ہے کا معاملہ ہوتا ہے، جو شراکت جسے کہتے ہیں پنجاب میں شریکہ، وہی دشمنی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کہیں کا دور کا معاملہ ہے تو اس سے اتنا زیادہ اندیشے نہیں ہوتے، جتنا قرب ہوگا اندیشہ اسی سے زیادہ ہوگا۔ اس حوالے سے چونکہ اگرچہ شرعی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ باقی کافروں کے مقابلے میں ان کے معاملے کو ہلکا رکھا گیا، ان کے ہاں کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں، یہودیوں کا عیسائیوں کا ذبیحہ ہو، ذبیحہ ہونا شرط ہے، اسی طریقے سے ان کی خواتین سے مسلمانوں کو شادی کرنے کی اجازت ہے جبکہ اور کسی سے نہیں ہے، تو شرعی احکام کے اعتبار سے تو معاملہ وہاں پر نرم ہے۔ یہاں پر انہیں خاص طور پر جو ہے نمایاں کیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی دوستی کا، محبت کا، ولایت کا رشتہ نہ رکھنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء۔ اور خاص طور پر اس کا تعلق جو ہے اس آیت کے دوسرے ٹکڑے سے ہے جو ابھی میں آپ کو بعد میں سنانے والا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ اصل میں یہ ٹکڑا ہے اس آیت مبارکہ کا جس کے بارے میں اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ شاید پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے، اسی لیے میں نے تمہید میں وہ بات عرض کر دی تھی، اس سے اوپرائیے نہیں، لا تنقضی عجائبہ، یہاں تک کہ خود میرے سامنے یہ بات اچانک آئی ہے، تقریباً سوا ماہ قبل عید الفطر سے جو اگلا جمعہ آیا ہے اس میں تقریر کر رہا تھا، اسی آیت مبارکہ پر میں نے خاص طور پر جو ہے توجہ کی، تو میں حیران ہو گیا کہ اس طرح میرا ذہن خود پہلے اس سے کبھی منتقل نہیں ہوا کہ بعضہم اولیاء بعض، یہ تو وہ بات ہے کہ جو اس صدی میں اور بتمام و کمال تو اب آ کر پوری ہوئی ہے، جس وقت قرآن نازل ہوا یہ واقعہ تھا ہی نہیں، یوں سمجھئے کہ پورے 1900 برس یہودیوں اور عیسائیوں میں دشمنی رہی ہے، دوستی کب رہی ہوتی، یہ تو اچانک ذہن منتقل ہوا، یہ پیشن گوئی ہے، یہ در حقیقت نزول قرآن کے وقت مطابق واقعہ بات نہیں ہے، یہ پیشن گوئی ہے کہ جو در حقیقت اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو اگر غور کیا جائے تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں پوٹینشلی کوئی شے ہو، جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہے پوٹینشلی، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کامل کی بنا پر یہ بات کہی ہے کہ جس کا اللہ کا علم تو ماضی اور حال چونکہ سب کو محیط ہے تو مستقبل کے اعتبار سے یہ بات کہی ہے، بعضہم اولیاء بعض، تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا تو اپنی جگہ درست ہو گیا، لیکن واقعاتی اعتبار سے غور کیا جائے تو بات سامنے یہ آتی ہے کہ پورے 1900 برس تک، یعنی قرآن مجید کے نزول سے 600 برس قبل اور قرآن مجید کے نزول سے 1300 برس بعد تک، ان دونوں میں کہیں کوئی دوستی نہیں تھی، کہیں آپس میں ولایت باہمی نہیں تھی، کہیں ایک دوسرے کی پشت پناہی نہیں تھی، کوئی ان کے درمیان یہ رشتہ نہیں تھا، یہ رشتہ تو 14ویں صدی ہجری میں شروع ہوا ہے اور 15ویں صدی ہجری کے آغاز میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ 20ویں صدی عیسوی کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آغاز میں اس کا ظہور ہوا ہے، اور اس کا جو آخری حصہ ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ خود میرا ذہن پہلے ادھر کیوں نہیں منتقل ہوا، تو مجھے اس کی توجیہ جو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ چونکہ جب سے ہم نے ہوش کی آنکھ کھولی ہے تو ہمارے سامنے تو یہی ہے کہ ان کی دوستی ہے، تو ہمارا ذہن تو ظاہر بات ہے منتقل نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو بالکل مطابق واقعہ ہے، ہم نے تو آنکھ کھولی تو یہی دیکھا کہ یہودی اور عیسائی آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ان لوگوں کے معاہدے ہیں، آپس میں ایک دوسروں کے لیے تعاون ہے، اس لیے ہمارے لیے تو در حقیقت جو بھی ہمارے شعور کی زندگی ہے اس میں تو یہ واقعے کے مطابق ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ تو یہ ہے کہ نزول قرآن کے وقت اور اس کے بعد بھی 1300 برس تک یہ بات واقعے کے مطابق نہیں تھی، در حقیقت اسی اعتبار سے اسے پیشن گوئی قرار دیا جانا چاہیے۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں 3 مقامات جو ہیں وہ میں نے نوٹ کیے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 میں فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، سیدھی سیدھی بات، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کی نفی کرتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد ہے، ان کی کوئی اساس ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کی نفی ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جنہوں نے کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، اپنے بس پڑتے سوری پر چڑھا دیا، تو حضرت مسیح کے ماننے والوں کے ساتھ ان کی کوئی دوستی کیسے ہو سکتی؟ ماننے والوں میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے بہرحال انہیں اللہ کا ایک بندہ اور اللہ کا رسول سمجھا، جیسے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر ماننے والے غلو میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے خدائی میں شریک کر، اسی طرح آج ہی میں نے دیکھا، پھر حیران ہو گیا کہ چوتھا ایک اصول بھی یہاں پر آ جائے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں، اور تھوڑا سا یا تو لفظی فرق ہوگا یا تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہوگا۔ سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 14 اور سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 64 میں 50 آیات کے فصل سے یہ الفاظ موجود ہیں وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور سورہ اسی کے آیت نمبر 64 میں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ایک لفظ کا فرق ہے، اغرینا اور القینا، ہم نے ان کے مابین دشمنی اور بغض اور عداوت ڈال دی، بلکہ دونوں جگہ ہے الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ اس سے میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں اور جو میرے سابقہ جو بھی اس موضوع پر جو میری آرا سامنے آتی رہی اس سے کامل مطابقت رکھنے والی بات ہے، وہ یہ کہ یہ بڑی عارضی سی بات ہے، یہ جلدی ختم ہو جانے والی شے ہے، عارضی فنومنن ہے، اصل قاعدہ کلیہ وہی ہے، اغرینا بینہم العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ، اغرینا بینہم العداوت والقینا بینہم العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ، قاعدہ کلیہ یہی ہے، اور قیامت کے قریب ہی کہ چونکہ یہ معاملہ ہو رہا ہے لہذا اس کا اصل ظہور جو ہے دشمنی کا وہ سامنے آ جائے گا، جبکہ حضرت مسیح کے ہی ہاتھوں یہ یہودی جو ہے ختم ہوں گے، اور ان کا جو بھی آخری جو باسی کڑھی میں ابال آ رہا ہے اس کا جو خاتمہ ہوگا، ان کا جو استیصال ہوگا وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ہاتھ سے ہوگا۔ بہرحال اس پس منظر میں دیکھیے کہ یہود اور نصارہ کی جو باہمی دشمنی ہے اس کی میں نے کچھ تھوڑی سی تاریخ کے جو اہم نکات ہیں نوٹ کیے ہیں، انہیں میں آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو نزول قرآن سے قبل کے 600 برس جو میں نے عرض کیا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ پہلے 300 برس تک عیسائی جو ہیں وہ 2 اعتبارات سے پرسیکیوٹڈ تھے۔ اول تو یہ کہ جو بت پرست رومی تھے ان کا تشدد تھا ان پر سخت، اور یہودی اگرچہ یہودی بھی پرسیکیوٹڈ تھے رومیوں کے ہاتھوں، لیکن یہودی پھر بھی اپنی چالاکی سے کہیں نہ کہیں کوئی جگہ بنا لیتے تھے، تو وہ بھی جہاں ان کا بس چلتا تھا، ظاہر بات ہے حضرت مسیح کے ماننے والے ان کے نزدیک کافر تھے، مرتد تھے، ایک ایسے شخص کو نبی ماننے والے یا خدا ماننے والے جو ان کے نزدیک کافر اور مرتد تھا وہ دشمنی تو ان کی تھی۔ تو 300 برس تک تو عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنے، اور یہ 300 برس ہوئے ہیں جن میں ابھی بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود تھے جو صحیح معنی میں حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، توحید پر کاربند، چنانچہ انہی میں سے تھے وہ اصحاب کہف جو صرف جان بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے، وہ رومی امپرر جو تھا در حقیقت اسی کے اس کے چیلنج کے بعد اور اس کے الٹیمیٹم کے بعد کہ اتنے دنوں کے اندر اندر اگر باز نہیں آئے اپنے عقیدے سے تو تمہیں جو ہے سولی چڑھا دیا جائے گا یا رجم کر دیا جائے گا، تو وہ بیچارے گئے، انہوں نے جا کر ایک غار میں پناہ لی۔ تو پہلے 300 برس کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاتھوں بھی پٹائی ہوتی تھی عیسائیوں کی، اور جو بت پرست رومی تھے ان کے ہاتھوں۔ البتہ اس کے بعد ایک انقلاب آ گیا، 4th صدی عیسوی کے آغاز میں سلطنت روما نے عیسائیت اختیار کر لی، اب عیسائیت جو ہے وہ گورننگ ریلیجن بن گیا۔ اب ان کے ہاتھوں پر جو پٹائی یہودیوں کی ہوئی ہے تو ظاہر باتیں ہونی تھی، جو ان کے خدا کو سولی دینے والے تھے یا یہ کہ جو بھی ان میں سے صحیح العقیدہ تھے جو ان کے نبی اور رسول کو سولی دینے والے تھے، چونکہ یہ عقیدہ تو عیسائیوں کا بھی تھا کہ سولی چڑھ گئے حضرت مسیح، یہ تو قرآن نے آ کے بیان کیا نا کہ وما صلبوہ وما قتلوہ، جو بھی سولی چڑھا ہے وہ نہ حضرت وہ حضرت مسیح نہیں تھے بلکہ وہ تو کوئی اور تھا، لیکن یہ کہ عیسائی تو آج تک بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح ہی سولی چڑھا دیے گئے۔ تو جنہوں نے سولی چڑھایا اب ان کے خلاف غصہ اور جو بھی ان کے خلاف نفرت ہونی چاہیے وہ بالکل منطقی بات ہے۔ تو بقیہ 300 برس جو ہے اس نزول قرآن سے قبل کے، ان میں پھر یہودی جو ہے شدید ترین پرسیکیوشن کا شکار رہے۔ البتہ اس عرصے میں بھی اگر کہیں ان کا داؤ چل گیا تو انہوں نے پھر عیسائیوں کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو وہ اس سے پہلے کرتے آئے تھے۔ چنانچہ اس کے ضمن میں نوٹ کیجئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کل 50 برس قبل کا واقعہ ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ یمن میں یہودی حکومت قائم ہو گئی، یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے قائم ہوئی ہے، حمیر وہاں کا بادشاہ ذو نواس، اس نے نجران پر حملہ کیا جو عیسائیت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، قتل عام کیا، بے شمار لوگوں کو وہ خندق آگ کی کھدوا کر ان میں زندہ جلایا، یا اصحاب الاخدود والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ یہ سارا واقعہ اصحاب الاخدود کا جو ہے یہ حضور کے ولادت سے کل 50 برس کے لگ بھگ جو ہے قبل یہ ہوا ہے، نجران میں ہوا ہے، اور 20,000 کے قریب عیسائی جو ہے یہودیوں نے زندہ جلائے ہیں یا ویسے ہلاک کیے۔ تو یہ تو دشمنی ان کی چلی آ رہی تھی۔ اس معاملے کی تفصیلات کے لیے تفہیم القرآن کی طرف رجوع کیجئے، مولانا مودودی نے سورہ بروج کی جو تفہیم ہے اس میں یہ سارے واقعات بیان کیے۔ اب آئیے دوسرا دور ہے نزول قرآن کے بعد، اس میں بھی 1300 برس تک مسلسل عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی پٹائی ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں سن 1500 ہجری میں یا 636 عیسوی میں اللہ نے یروشلم فتح کرا دیا، اور یہ فتح ہوا ہے ایک معاہدے کے تحت، انہوں نے خود دروازے کھولے ہیں، معاہدہ ہوا ہے، تو عیسائیوں نے یروشلم کا چارج حضرت عمر کو دیتے ہوئے یہ شرط منوائی ہے کہ یہاں یہودیوں کو اجازت نہیں دی جائے گی آباد ہونے کی، یہ ان کی طرف سے شرط تھی جو حضرت عمر نے تسلیم کی۔ تو اگرچہ اس معنی میں تو اوپن سٹی قرار دیا حضرت عمر نے کہ یہاں عیسائی بھی آئیں یہودی بھی آ سکتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو سن 70 عیسوی کے بعد سے لے کر اور سن 636 عیسوی تک 550 برس تک یہودی وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور سن 70 عیسوی میں ہی وہ ہیکل سلیمانی جو ہے سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، پہلے تو پہلا جو ہے وہ تو نبوکدنضر کے ہاتھوں جو ہے وہ ختم ہوا تھا، وہ تو کوئی حضرت مسیح سے 600 برس قبل کی بات ہے۔ جو سیکنڈ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، دوسری مرتبہ جو یہ ہیکل جو ہے منہدم کیا گیا ہے، یہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں، اور اسی وقت سے یہ وہاں سے بے دخل کیے گئے ہیں، اس وقت سے ان کا زمانہ کہلاتا ہے ڈایاسپورا کا دور۔ تو اس ڈایاسپورا کے دور میں داخل نہیں ہو سکتا تھا کوئی یہودی یروشلم میں، حضرت عمر کے زمانے سے آنے کی اجازت ملی ہے، آباد ہونے کی اجازت تب بھی نہیں تھی۔ آباد ہونے کی اجازت تو 1917 میں ہوئی ہے، وہ میں بعد میں عرض کر دوں گا۔ بہرحال یہ مسلسل یہودیوں کی پٹائی یورپ میں، بات پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں اگرچہ میں نہیں چاہتا تکرار کرنا وقت کی کمی کے پیش نظر، کہ ایک ایسی قوم جس نے کہ رفتہ رفتہ حضرت مسیح کو الوہیت میں شامل کر دیا، پہلے تو وہ لوگ تھے جو توحید کے قائل تھے، حضرت مسیح کو ایک انسان، اللہ کا ایک بندہ، اللہ کا ایک نبی، ایک رسول سمجھتے تھے. ہوتے ہوتے تو اب عیسائیت جو ہے وہ در حقیقت وہ تثلیث کے عقیدے پر ان کا اجماع ہو چکا ہے، اور گویا کہ اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقلوم کی حیثیت سے حضرت مسیح بھی. تو جس قوم نے ان کو مرتد قرار دیا تھا، واجب القتل قرار دیا تھا، سولی پر چڑھوایا تھا، ان کے ساتھ دوستی کا کیا سوال؟ دشمنی، نفرت ان کے خلاف، یہ تو اس کا منطقی نتیجہ. اس میں البتہ رفتہ رفتہ ایک بڑی یوں سمجھیے کہ ہوشیاری کے ساتھ یہودیوں نے ایک راستہ پیدا کیا یورپ کے عیسائیوں کے دلوں کو کچھ نرم کرنے کے لیے، یا یوں کہیے کہ ان کے اوپر قابض ہونے کے لیے. اور بڑی حیرت ناک بات ہے، اس کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح آپ سمجھ لیں تاریخ کے حوالے سے. جب مسلمانوں نے حملہ کیا ہے اسپین پر 712 عیسوی 93 ہجری میں، یہودیوں نے مدد کی مسلمانوں کی، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ہسپانیہ خاص طور پر شدید پرسیکیوشن کا علاقہ تھا یہودیوں کے لیے، اور ویسے پورا یورپ تھا. انہوں نے جب مسلمان حملہ آور داخل تو مدد کی ان کی. نتیجہ کیا نکلا کہ ہسپانیہ جو ہے پھر مسلم اسپین خود ان کے کہنے کے مطابق، اب ظاہر بات ہے یہ محسن تھے، انہوں نے مدد کی تھی فتح کرنے میں، تو یہ پریولیج لوگ رہے وہاں، مراعات یافتہ رہے، انہیں جو سہولتیں حاصل ہوئیں، انہیں جو مراعات حاصل ہوئیں، اسے یہ یہودی مانتے ہیں کہ ہمارے ڈائسپورا کا گولڈن پیریڈ مسلم اسپین ہے. وہاں جو عروج حاصل ہوا، وہاں جو آزادیاں حاصل ہوئیں، وہاں جو انہیں مواقع ملے، یہ ان کا گولڈن پیریڈ ہے ڈائسپورا کا، خود اپنے قول کے مطابق. پوری دنیا میں کہیں اور نہ امن تھا ان کے لیے، نہ سکون تھا، نہ چین، ہر جگہ نفرت، ہر جگہ تشدد، پرسیکیوشن، سوائے ایک مسلم اسپین. یہاں سے انہوں نے عیسائی یورپ کی پشت میں نقب لگائی ہے. اور وہ نقب کس طور سے لگائی؟ جیسے جیسے اسلام کی تعلیم اور علم کا احیاء جو مسلم اسپین میں ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، یہ جیسے جیسے اسپین سے مختلف یورپی ممالک کی طرف اس کی رو چلی ہے، اس میں تین چیزیں انہوں نے مزید شامل کر دی. یوں سمجھئے کہ جو چیز اعتدال کے ساتھ اسلام میں ہے، اس میں ایک انتہائی رنگ پیدا کر دیا. وہ کیا؟ آزاد خیالی. ہر شخص کو پورا اختیار ہونا چاہیے، جو چاہے وہ مانے، جو چاہے بیان کرے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ عیسائی یورپ پر عقیدے کی گرفت کمزور ہو گئی. اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. نمبر دو، آزادی عمل، فریڈم آف ایکشن. نتیجہ کیا نکلا؟ اخلاقی آوارگی. اسی چیز کو، چیز اچھی ہے، آزادی بڑی اچھی شے ہے، لیکن آزادی بھی کچھ حدود کی پابند ہونی چاہیے. مادر پدر آزادی تو بہرحال کوئی اچھی شے نہیں، آزادی کچھ حدود کے اندر، پابندی کے ساتھ آزادی. جب مجرد آزادی، مطلق آزادی ہوگی، تو وہ تو مجھے اب یاد آ رہے ہیں وہ اشعار کہ جو اکبر الہ‌آبادی نے کہے تھے انگریز کے دور میں، کہ گورنمنٹ کی خیر یارو بناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ. کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. یہی تو کیا تھا غلام احمد قادیانی نے جب دعوی نبوت کیا ہے، اور جب اس کا خط پہنچا ہے امیر دوست محمد والی کابل کے پاس، اس نے جواب میں ایک جملہ لکھ کے بھیجا، این جا بیا، یہاں آ کے کرو ذرا دعوی نبوت کا، پھر تمہیں پتا چلے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے. این جا بیا، یہ خط کیوں بھیج رہا ہوں، خود آؤ نا. تو انگریز کی گود میں بیٹھ کر تو جو چاہو دعوے کرو. تو گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ، گلے میں جو آئیں وہ تانے اڑاؤ. کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. تو یہی در حقیقت وہ نقطہ ہے، آزادی رائے، لہذا جو چاہو، اور آزادی اظہار، جو چاہو بکو، آزادی عمل، چاہے ننگے ہو کے سڑکوں پہ نکل آؤ، آزادی عمل. اس سے اخلاقی آوارگی اور جنسی جو آوارگی کا طوفان ہے وہ یورپ میں پیدا کیا یہودیوں نے. اور تیسری چیز تھی آزاد معیشت، فری اکانومی، جس کے راستے سے سود کے اوپر جو پابندی تھی وہ ختم کروا لی. یہ نقب ہے، یہ تین ان کے ہتھیار تھے جن سے انہوں نے جو کرسچین یورپ ہے اس کو زیر کیا ہے، اور ہوتے ہوتے پھر صورت وہ بن گئی جس کے علامہ اقبال مشاہدہ کر آئے تھے اس صدی کے آغاز میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. یہ تبدیلی ہوئی ہے یوں سمجھیے تقریباً 1300 برس کے دوران. مذہبی سطح پر یہودی رہا پرسیکیوٹیڈ، لیکن اندر ہی اندر ان تین ذرائع سے انہوں نے، اور خاص طور پر نوٹ کر لیجئے جو پروٹیسٹنٹ عیسائیت تھی، جو در حقیقت انہی تین چیزوں کا ایک نتیجہ تھی، عیسائیت میں جو نتیجہ ظاہر ہوا، آزادی خیال، آزادی عقیدہ، آزادی قول، آزادی عمل، یہ سب جو ہے اسی کے حوالے سے پروٹیسٹنٹزم جو ہے پیدا ہوا، تو یہ آلہ کار بنا ہے یہود کا. اور آج ویسٹ جو ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ، وہ سب سے زیادہ آلہ کار ہیں یہودیوں کے، جن کا سرغنہ یا سر خیل اس صدی کے آغاز میں برطانیہ تھا، اور جن کا سرغنہ اور سر خیل اس وقت امریکہ. یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ تقریباً 1300 برس میں تدریجاً یہ تبدیلی پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کی تکمیل جو ہوئی ہے، بلکہ اس میں میں اعلان کر یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس 14ویں صدی ہجری میں اور 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں، آغاز سے تدریجاً لینڈ مارکس کیا ہیں اس کے. 1917 اعلان بالفور، یعنی سن 70 عیسوی کے بعد 1917 میں اعلان بالفور کے ذریعے سے، جو برطانیہ کے ذریعے ہوا، انہیں حق دے دیا گیا دے کین سیٹل ان پیلسٹائن، اب آباد ہو سکتے ہیں. وہی عیسائی کے جنہوں نے حضرت عمر کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ انہیں یہاں آباد ہونے کا حق نہیں ملے گا، زیادہ سے زیادہ یہاں آنے کی اجازت ہو جائے گی، آباد ہونے کا نہیں. 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے سے تسلیم کر لیا گیا they have a right to settle in Palestine. اب یہ گھسے اور اپنی دولت کے بل پر انہوں نے وہاں زمینیں خریدی، رقبے خریدے، غریب جو پہلے فلسطینی مسلمان تھے انہیں بے دخل کیا. وہ جو روایت ہے کہ اونٹ جو ہے جب داخل ہو جاتا ہے بدو کے خیمے میں تو پھر اونٹ اندر ہوتا ہے، بدو باہر ہوتا ہے، وہ حال ہوا فلسطینیوں کا. 1917 میں پہلی مرتبہ اس کا آغاز ہوا. 1948 میں اسرائیل کی ریاست وجود میں آ گئی، اور یہ آئی اب یو این او کے ذریعے، وہ یو این او کے جو تقریباً اعلی کار ہے امریکہ کی، اس لیے کہ ویسٹ کی قیادت اس عرصے میں تبدیل ہو چکی ہے برطانیہ سے امریکہ کی. 1967 میں اس اسرائیل نے اپنی حدود کی توسیع کی. 1973 میں جبکہ کم سے کم مصریوں نے اپنی 1967 کی شکست کا کلنک کا ٹیکا دھو دیا تھا، بار لیو لائن کراس کر لی، پھر تاریخ انسانی میں اسے کہا گیا تھا ایئر برج قائم ہوا ہے، امریکہ سے اسلحہ لے لے کر ہوائی جہاز جس تعداد میں آئے ہیں فلسطین، یہ اسرائیل ان کی مدد کے لیے، وہ بالکل کہتے تھے جیسے کہ کوئی پل بن گیا ہو، یعنی اگر ایک ایک دو دو منٹ کے بعد ایک ایک جہاز اڑ رہا ہے تو وہ تو گویا کہ اگر آپ دیکھیں گے تو فضا جو ہے وہ گویا کہ امریکہ سے لے کر اور اسرائیل تک وہ ایک پل بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اسے ایئر برج کہا گیا تھا، اور اس کے ذریعے سے اتنی بڑی مقدار میں اسلحہ پہنچایا گیا، تب کہیں جان بچی تھی. ورنہ گولڈا مائر نے یہ لکھا ہے خود اپنی خود نویس سوان حیات میں کہ میں نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا، دیٹس دی اینڈ آف دی گیم، ختم ہو گیا ہمارا کھیل، اسرائیل تو ختم ہو، بار لیو لائن کراس کر کے مصری آگے آ گیا. لیکن یہ کہ امریکہ نے اسے بچایا. یہ لینڈ مارکس ہیں اس صدی کے، یہ چار سن ذہن میں رکھیے، 1917، 1948، 1967، پھر 1973. لیکن اس عمل کی اب جو آخری سٹیج ہے، تکمیل کب ہوئی ہے؟ عیسائیت کا اور یہودیت کا گٹھ جوڑ اب کیسے مکمل ہوا ہے؟ اب تک جو ہے سارا ان کا عمل دخل جو تھا، تسلط جو تھا، وہ صرف پروٹیسٹنٹس پر تھا. بڑی عیسائیت کیتھولک عیسائیت ہے، زیادہ بڑی تعداد جو ہے 2.25 ارب اس وقت عیسائی دنیا میں ہے، جن میں 90 کروڑ کیتھولکس ہیں، گویا کہ آدھے سے زیادہ کیتھولکس ابھی تک ان کے دشمن تھے، بلکہ ان کے عوام کے اندر اب بھی دشمنی پائی جاتی ہے. لیکن یہ کہ آخر کار انہوں نے جادو وہ جو سڑ چڑھ کر بولے، یہ حال ہی کے واقعات ہیں، یہ تو آپ لوگوں کے اپنے بھی یادداشت میں ہوں گے، کس طریقے سے انہوں نے رام کیا ہے کیتھولسزم کو. پہلے تو پوپ صاحب سے ایک ڈکری حاصل کر لی، ایک فرمان حاصل کر لیا کہ عیسیٰ کو سولی دینے کے یہودی مجرم نہیں ہیں. 1950 1900 برس تک جو بات کہتے رہے بہرحال یہ تو پوپ کو تو حق حاصل ہے، وہ تو امام معصوم ہے، جو چاہے کہہ دے، غلطی تو وہ کر ہی نہیں سکتا، لہذا اسے تو اختیار اس کا مطلق حاصل ہے، تاریخ بدل دی اس نے، بری ہو گئے یہودی حضرت عیسیٰ کو سولی دینے سے، تاریخ بدل دی ہے. وقت کی کمی ہے ورنہ میں اصل میں نہیں رہا جا رہا، عرض کر دوں میں نے 1962 میں، جبکہ مجھے کم سے کم 10 برس ہو گئے تھے، فلم دیکھنا میں نے بند کر دیا تھا، دیکھا کرتا تھا اپنی نوجوانی میں، ابھی جمعیت سے فعال تعلق سے قبل سے. 10 برس بعد میں نے پہلی پکچر دیکھی ہے کراچی میں، دی کنگ آف کنگز، اور یہ حضرت عیسیٰ کی لائف پر تھی، اس لیے کہ مجھے بڑی دلچسپی ہو گئی تھی. جیسے جیسے درس قرآن کے ساتھ مناسبت ہوئی، پھر بائبل، خاص طور پر یہ جو گاسپلز ہیں چاروں، ان میں سے بھی سینٹ میتھیو کی گاسپل، اس سے مجھے ایک بڑی قلبی ایک یعنی انس کی کیفیت پیدا ہوئی. تو مجھے جب موقع ملا، کراچی میں تھا میں اس زمانے میں، 1962 کی بات ہے، تو کنگ آف کنگز پکچر آئی حضرت مسیح کی لائف، وہ میں نے دیکھی. پھر یوں سمجھئے کہ اس کے کوئی، اب یہ ہوا ہوگا اس کے 10-15 سال بعد، امریکہ میں مجھے پھر کچھ خواہش پیدا ہوئی کہ میں وہ پکچر دیکھوں. تو وہاں چونکہ یہ چیزیں ویڈیوز میں مل جاتی، میں نے منگوائی ویڈیو، تو بالکل تبدیل شدہ وہ ساری اور انتہائی گھٹیا بات کر دی گئی کہ اب اس میں کوئی منطق بنتی نہیں. اس لیے کہ جب آپ تاریخ کو بدلیں گے تو سارا سورا کبرا یا تو پوری تاریخ نئے سرے سے لکھی ہے، ورنہ یہ کہ اچانک آپ تاریخ کے ایک واقعے کو کہ جو چلا آ رہا ہو لنکس کے ساتھ اس کو بدل دیں گے، تو سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جائے. بہرحال پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ پوپ سے اعلان برات کرا لی کہ یہ یہودیوں، یہودی بحیثیت قوم مسیح کو سولی دینے کے مجرم نہیں. اس کے بعد آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا، ویٹیکان نے اب تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پر، یہ دوسرا قدم. اور ویٹیکان جو کہ ایک چھوٹی سی مذہبی ریاست ہے، اس کا سفارت خانہ اب قائم ہونے والا اور یروشلم میں قائم ہوگا. اور تیسری خبر میں نے اپنی بعض تقریروں میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ابھی جو یہ چل رہی تھی مصالحت، جو رات کی خبر ہے کہ طے ہو گئی ہے بات، اور اب دستخط ہونے والے پی ایل او اور اسرائیل کے مابین قاہرہ میں، وہ جو آخری ابھی گفت و شنید ہوئی ہے، تقریباً بات طے ہو گئی ہے، جو بھی طے ہوئی اس کی تفاصیل بعد میں آئے گی. درمیان میں آپ کو معلوم ہے کہ مسجد الخلیل میں جو بھی مسیکر ہوا ہے ایک یہودی ڈاکٹر کے ہاتھوں، اس کی وجہ سے اس گفت و شنید میں تعطل پیدا ہو گیا تھا. اس دوبارہ اس گفتگو کو شروع کرانے کے لیے امریکہ کی طرف سے پی ایل او پر دباؤ ڈلوانے کے لیے اسحاق ریبین گیا کلنٹن سے ملنے کے لیے. وہاں سے واپسی پر درمیان میں سٹاپ اوور کیا ہے روم، اور پاپائے روم کی خدمت میں حاضری دے کر ملاقات فرما کر اور اسے دعوت دی ہے کہ آپ آئیے یروشلم وزٹ کیجئے، اسرائیل آئیے، اور دعوت قبول ہو گئی. مزید برا اس نے کوئی شے پیش کی پاپائے روم کو یہ کہہ کر کہ یہ شے حاضر ہے، 3000 برس تک تو ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب اس کی حفاظت آپ کو کرنی ہے. بس میں مس یہ کر گیا تھا بی بی سی کے پروگرام میں اس روز کہ وہ شے کیا تھی، ابھی تک میں معلوم نہیں کر سکا کیا چیز دی ہے. 3000 سال تک تو ہم نے حفاظت کی ہے اس کی، اب اس کی حفاظت آپ کے ذمے ہے. یوں سمجھئے کہ یہ در حقیقت کلائمیکس ہے. اب پورا عالم عیسائیت اور یہودیت یہ بالکل یک جان دو قالب ہو چکے ہیں، گویا کہ یہ الفاظ بعضہم اولیاء بعض، آج جس طریقے سے یہ بات ایک حقیقت واقعی کا رنگ اور روپ جو ہے وہ اختیار کر کے دنیا میں سامنے آئی ہے، پچھلے 2000 برس تک یہ بات کبھی نہیں تھی، نزول قرآن کے وقت بھی نہیں تھی، گویا کہ یہ ایک پیشین گوئی تھی کہ جو آج پوری ہو رہی ہے کہ ہم نے انقلاب چرخے گرداں یوں بھی دیکھے. یہ صورتحال در حقیقت تبدیل ہوئی ہے تدریجاً اور آج اس نقطۂ رجوج کو پہنچی ہے. اور اسی کے حوالے سے ذہن میں رکھیے، وہ میں نے پہلے اپنی بات تقاریر میں تذکرہ کیا ہے کہ ایک حواری یہ حضرت مسیح یوحنا، ان کے جو مکاشفات ہیں، جو نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے ریولیشن، اس میں ان کے کچھ مکاشفات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ انہیں چیزیں دکھائی ہیں کہ کیا کچھ حالات جو ہیں پیش آنے والے ہیں. تو ان میں جو ایک مکاشفہ ہے ان کا کہ قیامت کے قریب کے حالات و واقعات کے تذکرے میں، ایک بہت خونخوار درندہ جس کے 7 سر ہیں اور 10 اس کے سینگ ہیں، بہت خونخوار، اور اس پر ایک عورت سوار ہے جو بدکاری کا مجسمہ ہے. بین ہی یہ شکل بن چکی ہے عالم عیسائیت، وہ خونخوار درندہ جس کے کہ 7 سر ہیں، اب اللہ جانے یہ 7G7 ہے یا جو بھی ہو ان کی تعبیر جو بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر ان کے جو 10 ہارنز ہیں، 10 اس کے جو سینگ ہیں، اس میں ممکن ہے کہ 10 ایٹمک پاورز وغیرہ، واللہ عالم یہ تو ہوگا، لیکن میں تو مکاشفے کا اس حوالے سے کہ سوار کون ہے، ایک عورت سوار ہے، وہ عورت ہے یہ اسرائیل کی ریاست، اور اس کو عورت جو دیکھا انہوں نے صحیح دیکھا، قرآن نے بھی یہی کہا ہے، قرآن کا یہ کہنا ہے مسلمانوں یہ کبھی تم سے کھلے میدان میں جنگ نہیں کر سکیں گے، بالکل عورتوں کی طرح فصیلوں کے پیچھے سے یا چھتوں کے اوپر سے جو اینٹیں برسایا کرتی تھی کبھی دیہات میں، اب بھی اگر کہیں معاملہ ہوتا ہوگا تو یہی ہوتا ہے، مرد جو ہیں وہ گلیوں میں لڑتے ہیں اور عورتیں اوپر سے جو ہیں وہ اینٹیں برساتی ہیں، بالکل اسی طرح کا معاملہ ان کا رہا ہے، وہی کردار ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ان حواری کو وہ نظر آیا اپنے مکاشفے میں، کہ ایک عورت نہایت بدکار عورت ہے جو سوار ہے ایک نہایت خونخوار درندے کے اوپر، جس درندے کے 7 سر ہیں اور 10 سینگ ہیں، یہ ہے وہ در حقیقت نیو ورلڈ آرڈر، اور اس کی یوں سمجھیے کہ روحانی سطح پر جو حقیقت، جو اس کی اصلیت ہے کہ جو اللہ کے ایک نیک بندے نے آج سے 1900 برس قبل دیکھی تھی۔ اب آئیے اس حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض، ہمارے لیے تو یہ حکم کہ ان کے ساتھ بالکل دوستی نہ کرو، ویسے تو کفار سے دوستی نہیں ہو سکتی، ایمان کا تقاضا یہ ہے، دوستی صرف اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ، تو یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اس لیے اگلے گروپ میں یہ بات بہت تفصیل سے آئی ہے، جو 3 آیتیں جو ہیں جن کا مجموعہ دوسرا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ تو شرط لازم ہے کہ تمہارا رشتہ ولایت، تمہاری دوستی، تمہاری محبت پہلے اللہ سے، پھر اس کے رسول سے، پھر صرف اہل ایمان سے، اگر اس معیار پر مسلمان پورے نہیں اتریں گے اللہ کی مدد کبھی نہیں ملے گی اور غلبہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ 2 آیتیں دوسرے گروپ کی ہیں جس کا کہ میں نے ابھی بیان کر دیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اہل ایمان تمہارا ولی نمبر 1 اللہ ہے، ولی نمبر 2 اللہ کے رسول ہے، اور پھر باقی اہل ایمان، اہل ایمان بھی صرف نام کے اہل ایمان نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، اور زکات ادا کریں جھک کر، وہم راکعون، اپنا احسان نہ سمجھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ جس نے وہ زکات قبول کی ہے اس نے مجھے میری ایک ذمہ داری سے بری کر دیا ہے، ان کا احسان مانیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اس معیار پہ پورے اتر آئیں گے کہ جو دوستی رکھیں گے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے، تو یہ حزب اللہ غالب ہو کر رہے گی، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس اعتبار سے اس آیت پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء بعضہم اولیاء بعض، آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، بہت سخت الفاظ، جو کوئی بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو حضور نے فرمائی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا فَلَيْسَ مِنِّي، من رغب عن سنتی فَلَيْسَ مِنِّي، جسے میری سنت پسند نہیں، جو میری سنت سے اعراض کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کے اس اتنے تاکیدی حکم کے باوجود تم انہی سے دوستی کرو گے تو ظاہر بات ہے پھر تمہارا اللہ کی نگاہ میں تمہارا شمار انہی میں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہی میں سے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان کا ترجمہ دونوں آیتوں کا مکمل کر دوں، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ تو پھر اسی تحدید اور تنبیہ کے اندر مزید زور، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، جب اللہ نے کہہ دیا دوستی مت کرو پھر بھی کرتے ہو تو گویا کہ تم اللہ تعالی کی ہدایت، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس سے محروم ہو گئے، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد فرمایا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تو اب اس میں مخاطب حضور بھی ہے، حضور کے ساتھ بالواسطہ تمام اہل ایمان، فَتَرَ تو تم دیکھو گے یا تم دیکھتے ہو، جن کو فی قلوبہم مرض، ان کو جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں خاص طور پر نفاق کی ابتدائی سٹیجز کے لیے آتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی یوں سمجھیے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. فتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، وہ تو انہی میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کے ساتھ دوستی، انہی کے ساتھ پینگیں بڑھانا، انہی کے پاس جانا. جیسے ایک بڑی پیاری حدیث میں الفاظ آتے ہیں، لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، اے اللہ تجھ سے بچ کر جانے کی جگہ کون سی ہے، تیری پکڑ، تیری سزا، تیرے عتاب سے بچ کر بھی جانے کی پناہ بھی تو تیرے ہی پاس ہے. لا ملجا منکا، ملجا کہتے ہیں کہیں جا کر آپ اپنے لیے پناہ تلاش کر دیں. ماوا، لا ملجا منکا، تجھ سے بھاگ کر جاؤں تو کہاں جاؤں. لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک، یہ حال ہے منافقوں کا کہ ان کے لیے ملجا اور ماوا وہی یہود، وہی نصارہ، وہی ان کا سارا مالیاتی نظام یہی ہے کہ گھسے جا رہے ہیں اسی کے اندر. اب دیکھیے تاویل خاص کے اعتبار سے یہ مدینے کے منافقین تھے، تاویل عام کے اعتبار سے میں بعد میں عرض کروں گا کہ کون کون جو ہے اس حکم کے تحت آ رہے ہیں، اس کا اطلاق کس کس پر ہو رہا ہے. ابھی تو الفاظ نوٹ کر لیجئے. فتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے کہ وہ انہی کے اندر گھستے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انہی کی دوستی، انہی کی حمایت، انہی کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشاں. ایسے پیارے الفاظ ہیں، ایک لفظ میں ترجمہ ممکن نہیں. یسارعون فیہم، مسارعت سرعت. اب یہ سرعت کا لفظ جلدی کے لیے بھی آتا ہے، طاقت کے لیے بھی آتا ہے. سرعت، اس سرعت کے لیے پوری اپنی تندہی کے ساتھ، اور پھر مسارعت، یہ در حقیقت مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے کہ ہمیں سرپرستی حاصل ہو جائے، ایک دوسرے سے جو ہے اس میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. یسارعون فیہم، انہی کے اندر پوری تندہی کے ساتھ انہی میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہتے یہ ہے کہ اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی گردش فلک نہ آ جائے، کیا کریں، آخر کوئی پناہ چاہیے، کوئی مدد چاہیے، کہیں نہ کہیں تو بچنے کے لیے صورت ہو، آخر بھارت اتنا بڑا دشمن ہے، کوئی تو ہمیں پشت پناہ چاہیے، کوئی تو مددگار چاہیے، کہیں سے تو ہمیں سپورٹ ملے گی. بین ہی وہ بات اس وقت مجھے یاد آ گئی جو میں عرض کر چکا ہوں اپنی ایک تقریر میں، یہ 1953 کا واقعہ ہے، اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ الفاظ مجھ سے کہے تھے. ساری پالیسی ہماری اسی کے اوپر بیس کر کے چل رہی ہے آج تک. 1953، اس وقت کے وزیر اعظم ناظم الدین، خواجہ ناظم الدین صاحب، میں اس وقت طلبہ کا ایک وفد لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اس وقت یہ ابھی سیٹو سینٹو وغیرہ، میڈو بلکہ مڈل ایسٹ ڈیفنس آرگنائزیشن، اس کی باتیں چل رہی تھی. میں نے عرض کیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے یہ تو ملکی معاملات ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ کو اس سے کیا تعلق. اس وقت وہ عجیب سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی ہمت بھی عطا ہو گئی، حالانکہ وہ وزیر اعظم تھے، گورنرز ہاؤس میں یہاں پہ ملاقات ہو رہی تھی. میں نے کہا جناب آپ تو ان معاہدوں کے اندر باندھ کر رخصت ہو گئے، اس ملک کو سنبھالنا تو بعد میں ہم نے، تو ہمیں نہیں بتائیں گے تو کیسے بات ٹھیک ہوگی. اچھا پوچھئے. پھر جب کہا تو سادہ ترین الفاظ میں، چونکہ وہ بڑے سادہ مزاج ہیں، دیکھیے پنڈت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان رہے، اور ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے نا پنڈت جی کا مقابلہ کرنے کی. پنڈت جی، پنڈت نہرو، بھارت، تو ہمیں تو کوئی مدد چاہیے نا. تین جملوں میں سارا سغرا کبرا ہے. لیکن ذرا نوٹ کیجئے یہ آیت کیسے منطبق ہو رہی ہے. فتر الذین فی قلوبہم مرض، ہمیں نہ اللہ پر یقین تھا، نہ اس وقت تھا نہ آج ہے، نہ ایمان کی دولت اس وقت نصیب تھی نہ آج ہے. تو نظر تو وہی آئے گا، امریکہ بہادر یا کوئی اور جو بھی مغربی ہمیں سہارا مل سکتا ہو. یا تو اللہ پر یقین ہو تو وہ تو بالا ترین اقتدار ہے، اس کا اختیار اس کا ہے. اینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد. سیدھی سیدھی بات. تو یہ تو فطر الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے، ایمان نہیں ہے، نہ اللہ پر ایمان، نہ اللہ کی مدد پر یقین، تو کہاں جائے آخر؟ تین جملے ہیں، یہی ہے ہماری آج تک کی پوری فورن پالیسی، تین جملوں کے اندر ہے یہ. زیادہ یوں کہیے کہ سادہ الفاظ ہے، ننگے الفاظ ہے، ڈپلومیسی کی شوگر کوٹنگ کے اندر نہیں ہے، باقی بات تو یہی. فطر الذین فی قلوبہم، اور یہ تو بڑی میں پرانی بات، 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں، تو آج کے حوالے سے ذرا بات بعد میں کروں گا. تو تم دیکھو گے ان کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، کہ انہی میں گھستے چلے جائیں گے یا گھستے چلے جا رہے ہیں. اور کہتے کیا ہے؟ نقشہ ان تصیبنا، دائرہ ہمیں اندیشہ ہے، کوئی بڑی مصیبت آ جائے، گردش فلک آ جائے، کوئی ہمارے اوپر مصیبت آ جائے، آخر ہمیں کوئی سہارا چاہیے. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، تو ہو سکتا ہے اللہ فتح لے آئے اہل ایمان کے حق میں، یا کوئی اور اللہ اپنے پاس سے کوئی ایسی بات ظاہر کر دے. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، کہ پھر انہیں جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر ندامت کا سامنا کرنا پڑے. یہ ان منافقین مدینہ کے احوال کے، کیونکہ فتح قریب تھی، آنے والی تھی. یہ سورہ مائدہ کے نزول کے بعد پھر دیر کتنی رہ گئی تھی، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا شروع میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو اس کے بعد کیسی حال، کیا حال ہوا ہوگا ان منافقین کا، کہ ہم کیا سمجھ رہے تھے، ہو کیا گئے؟ من درچے خیال ہیں، وہ فلک درچے خیال، ہم یہودیوں کا سہارا پکڑ رہے تھے، یہاں یہ کہ ان کا قلع قبا ہو گیا، اللہ کے دین کا بول بالا ہو گیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس روز کہیں گے اہل ایمان، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ ہیں وہ لوگ جو کہ بڑی قسمیں کھا کھا کر اپنی امکانی حد تک کہا کرتے تھے کہ انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اور وہ خسارہ پانے والے، تباہ و برباد ہونے والے بن کر رہے. یہ منافقین مدینہ جو ہیں، ان کا گویا کہ انجام، ان کی حسرت اسلام کے غلبے کے بعد یہ، اور یہی جب اسلام کا عالمی غلبہ دوبارہ ہوگا تو پھر یہی کیفیت ہوگی ان کی، جو انہی شکوک و شبہات کے اندر آج مبتلا ہے. لیکن بہرحال وہ دور تو ہمارے سامنے ابھی موجود نہیں ہے، وہ تو مستقبل کے پردے میں مستور ہے، چھپا ہوا ہے. لیکن ایک مرتبہ تو یہ حقیقت جو عالم واقعہ میں سامنے آ چکی کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو گیا تھا. اب ان آیات کو سامنے رکھ کر ذرا جائزہ لیجئے، اس وقت ہم عالم اسلام اس حوالے سے کہاں کھڑے ہیں. یہ جو بھی نیو ورلڈ آرڈر اور عیسائیت اور یہودیت کا گٹھ جوڑ، اس کے حوالے سے عالم اسلام کا جائزہ، کہ حکم ہمیں یہ ہے کہ ان سے دوستی مت کرو، حال ہمارا کیا ہے؟ عالم اسلام کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے ذہن میں جغرافیہ اس کا لے آئیے. اور آج سے 20 برس قبل میں نے ایک مضمون لکھا تھا حالت اعتکاف میں، جو ایک تو ہمارا چھوٹا سا کتابچہ ہے، سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 2، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، یہ بہت مختصر سا ہے، اس میں وہ مضمون موجود ہے. اور ابھی جو ایک نئی کتاب میری چھپی تھی، جو پچھلے گزشتہ عید الفطر کے موقع پر میں نے تقریر کی تھی، اس کے مضامین پھر نوائے وقت میں آئے. تو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس کتاب میں بھی میں نے وہ مضامین جو ہے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. اس میں میں نے ایک تشبیہ دی تھی کہ عالم اسلام مجھے گلوب پر ایسے نظر آتا ہے جیسے ایک عقاب ہے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے دونوں بازو محو پرواز ہے. عقاب کا جو اصل جسم ہے وہ ہے جزیرہ نمای عرب، اور پھر یہ شام اور عراق، ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے، ادھر سے خلیج عقبہ آ رہی ہے، آگے دونوں جا کر جو ہے بڑا تنگ ہو جاتا ہے معاملہ. اور پھر وہ ترکی جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ عقاب کی چونچ اور گردن ہو، یہ ہے باڈی اصل. اس کو سمجھیے، یہ عالم اسلام کا قلب ہے. اب اس کا بایاں بازو چلا مغربی بازو، خلیج عقبہ، جیسے کہ بازو ہوتا ہے بغل سے تو بڑی چھوٹی سی، لیکن بعد جب پر پھیلائے ہوئے ہوں تو بعد میں تو وہ پھیل جائے گا، اگرچہ مین باڈی کے ساتھ تو جڑا ہوا تھوڑی سی جگہ کے ساتھ ہی ہے، تو وہ تو وہی سینائی پیننسولا ہے جس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے مغربی بازو قلب کے ساتھ. اب پورا شمالی افریقہ اور مشرقی افریقہ جو ہے، یہ جو اسلامی، اس کا تقریباً یوں سمجھیے کہ عرب ورلڈی ہے، یہ اس کا میسرا ہے، یعنی بایاں بازو. ایران سے شروع ہو کر ایران، افغانستان، ترکستان، ہندوستان ہوتے ہوتے یہ جاوا، سماٹرا، یہاں تک چلا گیا تھا، یہ دایاں بازو تھا، یہ میمنا تھا. اس تیسرے کو ابھی ذرا نگاہ سے ہٹا دیجئے، اور سب سے تلخ حقیقت جو ہے اس کا مشاہدہ کیجئے، عالم اسلام کے قلب پر یہود اور نصارہ کا پورا تسلط ہو چکا. جہاں تک میسرہ کا تعلق ہے، لے دے کر دو چھوٹے چھوٹے ملک بچے ہوئے ہیں، لیبیا ہے اور سوڈان ہے، اور وہ دونوں بھی ٹارگیٹڈ ہیں. لیبیا کا تو جو بھی گھیراؤ ہوا ہے، وہ تو چونکہ تیل کی دولت ہے اس لیے سروائیو کر رہا ہے. سوڈان بھی ان کی ہٹ لسٹ پر ہے. سوڈان کی اہمیت زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں جو کچھ بھی اسلام آ رہا ہے وہ کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک فوجی انقلاب کے نتیجے میں. پھر یہ کہ وہاں عیسائی جو بغاوت ہے وہ بھی موجود ہے، اس حوالے سے ان کو گھیراؤ تو کر رکھا ہے، لیکن زیادہ ان کی جو اولین ہٹ لسٹ ہے نیو ورلڈ آرڈر کی اس پر نہیں ہے. لیکن ان دونوں کو چھوڑ دیجئے تو پورا قلب جزیرہ نمائے عرب، شام اور عراق اور یہ اور ترکی اور پورا شمالی افریقہ، کل کا کل نیو ورلڈ آرڈر یہود اور نصارہ کے تسلط میں. وہاں کے معاملے میں چند تلخ باتیں آپ سے عرض کر دوں. مستقبل قریب میں وہاں اصل کشمکش جو ہونے والی ہے وہ فنڈامنٹلزم اور لبرلزم کے حوالے سے ہوگی، اور فنڈامنٹلزم بھی صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے. اس وقت جو تاریخ اس علاقے کی ہے، اور اس کے حوالے سے میں خاص آتھر کا حوالہ دے چکا ہوں پہلے بھی، گلز کیپلر، یہ کوئی فرانسیسی آتھر ہے کہ جنہوں نے پہلے تو بہت زیادہ جو ہے اپنے مطالعے کا، تحقیق کا، جستجو کا موضوع بنایا تھا مسلم فنڈامنٹلزم کو، لیکن پھر رفتہ رفتہ اپنے مطالعے کے میدان کو وسیع کیا ہے، جوش فنڈامنٹلزم، کرسچن فنڈامنٹلزم. اس پر وہ آج دنیا میں بڑی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا نیوز ویک میں، پھر نوائے وقت نے اسے لفٹ کیا تھا، اور یہ 4 مارچ کے نوائے وقت میں وہ موجود ہے. یہودی فنڈامنٹلزم کی ایک مثال دنیا کے سامنے آ چکی ہے، وہ ڈاکٹر گولڈن سٹائن، ڈاکٹر نہایت خوبصورت معلوم ہوتا ہے کہ جیسے افغان مجاہد ہو، کیسی داڑھی اس کی، شرعی داڑھی ہے، اور سر کے اوپر بھی اس کل کیپ اس کے موجود ہے، اور اس کی جو بربریت اور وحشت اور اس میں جو نفرت اور جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جو آگ بھری ہوئی ہے وہ ظاہر ہو گئی، کس طور سے سامنے آئی. ایک ہوتا کہیں راہ چلتے کسی کو اس طریقے سے کہیں کوئی بم پھینک دیا، کچھ اور ہو گیا، ایک مسجد میں جا کر داخل ہونا اور اس طریقے سے ان کولڈ بلڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس طریقے سے وہ تو تعداد گھٹا کر انہوں نے بیان کی، کبھی 30 کہتے ہیں، 80-90 کے قریب آدمی تو وہی اسی کو ختم ہوئے. تو یہ یہودی فنڈامنٹلسٹ ہے. تو لبرلز جیسے عالم اسلام میں ہے کہ نام کے مسلمان، نہ نماز نہ روزہ مسلمان ہے، اکثریت تو انہی کی ہے. کچھ فنڈامنٹلسٹ ہیں جو بہرحال اس کے مختلف درجے تو ہوں گے، گریڈز ہوں گے، لیکن یہ کہ بہرحال دین پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ خطرناک انہیں وہ نظر آتے ہیں جو اسلام کو ایک مکمل نظام حیات کی حیثیت سے نافذ کرنے کی فکر میں ہیں. یہ مسلم فنڈامنٹل، یہودی بھی ہے. تو اصل میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں، یعنی عالم اسلام کا ہارٹ قلب اور اس کا لیفٹ ونگ جو میسرہ ہے، اس میں تو تصادم اصل میں ہے. عالم اسلام میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے حسنی مبارک کے لوگ روزانہ آپ سن لیتے ہیں، اتنے فنڈامنٹلسٹ مار دیے گئے، اتنے فنڈامنٹلسٹ جو ہیں وہ سولی چڑھا دیے گئے، اتنوں کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. یہی الجزائر میں ہو رہا ہے. ابھی زیادہ نمایاں طور پر تو انہیں دو ملکوں میں ہے، لیکن یہ بھٹی دہکے گی اور تمام مسلمان ممالک میں، چونکہ ریجیمز جتنی ہیں وہ لبرلز کی ہیں اور فنڈامنٹلسٹ مسلمان ہر جگہ موجود ہیں. جب یہ اچانک فنڈامنٹلسٹ مسلمان اٹھے گا کسی احتجاج میں، وہ کب آئے گا وہ بھی میں بعد میں عرض کروں گا، تو وہ تو اس کے بعد ان کو بھولنے والے یہی ہوں گے جو وہاں کے لیڈرز ہیں، جو وہاں کی حکومتیں ہیں، جو وہاں کے لبرل حکمران ہیں. اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل کو اس پورے ہارٹ آف عرب لینڈ جو ہے اس پر تسلط حاصل ہو چکا ہے، خلیج کی جنگ کے بعد فیصلہ کن تسلط حاصل ہو چکا ہے. اب اصل جو اختلاف ہے وہ اسرائیل میں یہودیوں کے مابین ہے. یہودیوں کا فنڈامنٹلسٹ عنصر کچھ اور چاہتا ہے، یہودیوں کا لبرل عنصر کچھ اور چاہتا ہے. یہ زائنس موومنٹ پوری کی پوری لبرلز کی تھی، یہ مذہبی یہودیوں کی نہیں تھی، بلکہ مذہبی یہودی اس سے الوف تھے، علیحدہ تھے، لا تعلق رہے ہیں آج تک. یہ لبرلز تھے، یہ بینکرز تھے، بڑے بڑے فائنینسرز تھے، جنہوں نے 100 سال پہلے بیٹھ کر جو ہے وہ ایک نقشہ بنایا، ایک ساری اسکیم تیار کی، اور یہ ساری اچیومنٹ جو میں گنوا چکا ہوں، 1917 کا اعلان بالفور اور اسرائیل کا قیام، یہ سب لبرل یہودیوں کا کارنامہ ہے. مذہبی یہودی تو ابھی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے کہ وہ انتظار میں ایک مسیح کے ہے کہ کوئی مسیح آئے گا، وہ جب دعویٰ کرے گا میں مسیح تب ہم کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ہمیں وہ گریٹر اسرائیل قائم کر کے دے گا۔ جب تک مسیح نہیں آتا، میں مثال بھی بیان کر چکا ہوں، جیسے اہل تشیع منتظر تھے کہ امام غائب جب تک ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کریں گے۔ خمینی صاحب کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایران کے شیعہ لوگوں کو آمادہ کر لیا کہ بھائی جب آئے گا وہ امام غائب حاضر ہوگا، ہو جائے گا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ تو اب بھی کرنا چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھے تو نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بڑا کارنامہ ہے خمینی صاحب کا، جس سے کہ اس نے آمادہ کر لیا اس ایران کے جو شیعہ تھے ان کو کہ وہ میدان میں نکلے۔ بہرحال یہی مسئلہ یہودیوں کا ہے، وہ بھی اپنے مسیحا کے انتظار میں، وہ مسیحا آئے گا تو کھڑے ہوں گے۔ لیکن اب صورت یہ ہوئی ہے کہ جب لبرلز نے انہیں ملک لے دیا، پھر اس میں سن 67 میں ایکسٹینشن کرا لی، نئی سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں، تو جو سیٹلمنٹس ہیں ان میں زیادہ تر آ رہے ہیں کہ جو فنڈامنٹلسٹ یہودی ہیں۔ اب وہاں کشمکش شروع ہو چکی ہے فنڈامنٹلسٹ یہودی میں اور لبرل یہودی میں۔ اب اس پس منظر میں نوٹ کر لیجئے، ایک چیز پر تو ان دونوں کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ یروشلم کو کسی صورت میں بھی کسی درجے میں کسی پیس ٹاک میں کسی مصالحانہ کسی معاہدے میں شامل نہیں کرنا، اور یہی ہو رہا، یہ جو بھی کچھ ہوئی ہے پیس ٹاکس ان میں وہ غزہ کی پٹی ہے اور یا یہ کہ یہ جریکو ہے، یروشلم کا نام ہی نہیں۔ وہ تو گویا کہ یاسر عرفات صاحب دے چکے، اس سے ہاتھ دھو چکے، اس پر تو قبضہ جو ہے یہودیوں کا وہ تسلیم کیا جا چکا، جب اس پوری جو ہے مفاہمت کی گفتگو میں اس کا تذکرہ ہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ وہاں کوئی دن جاتے ہیں، زیادہ میں تو سمجھتا ہوں 2 سال کی بات ہے میکسیمم، کہ یہ مسجد اقصی کو یہ شہید کریں گے اور اپنا ٹیمپل جو ہے اس کو بلڈ کریں گے۔ اس کے لیے بہانہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ بہانہ بنایا جا سکتا ہے، کوئی اتفاقی طور پر ہو گیا، یا کوئی جنونی لوگ تھے کیا کریں، جیسے ایک جنونی نے جا کر اتنے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا ہم کیا کرتے، اسی طریقے سے کچھ جنونیوں نے جا کر یہ کام کر دیا۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں۔ ایودھیا کی مسجد کو شہید کر کے انہوں نے اس کا ریہرسل کر لیا، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا، کیا ہوا، چند ہزار مسلمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے جانے دے دی، اللہ خیر سے، یہی کچھ ہوگا۔ یہ چیزیں تو متفق علیہ ہیں، یہودی چاہے وہ لبرل ہو اور چاہے فنڈامنٹلسٹ ہو۔ آگے ان میں ایک اختلاف ہے، لبرل یہودی جو اس وقت اسرائیل کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، ان کا نقشہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک اقتصادی بلاک بنانے پر اکتفا کریں، کیا ضرورت ہے ہمیں حکومت بنانے کی گریٹر اسرائیل، براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے، بھائی حکومت کا کیا حاصل کیا ہوتا ہے، عیش کریں، آپ کے پاس دولت آئے، وہ دولت ہم اقتصادی طور پر اس ریجن کو کنٹرول کر کے۔ یہ حماس کے جو نمائندے ہمارے یہاں آئے تھے انہوں نے تقریر بھی کی تھی قرآن آڈیٹوریم میں، اگر اس کا پورا جو ایسنس تھا وہ آپ کے سامنے ہو، ان کے پیش نظر یہ ہے کہ ایک زونل پیکٹ اس کا بنا لیا جائے اس پورے علاقے کا، مسلمان لیبر ہے، موجود ہے، تیل موجود ہے، اس کو استعمال کیا جائے، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارے پاس ہے، یہاں ٹیکنالوجی بڑھائی جائے، اس کا جو ہے ایک اقتصادی جو ہے یہاں جنت پیدا کر دی جائے، اور اس کی جو اصل جو ہے پھل وہ ہم کھائیں گے، محنت وہاں کریں گے، پانی دیں گے اور پودوں کو جو ہے سینچیں گے، وہ مسلمان کریں گے۔ تو اس سے آگے جا کر براہ راست حکومت قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ ہے ان کا نقشہ۔ فنڈامنٹلسٹ اس کے لیے بیتاب ہے کہ نہیں، ہمیں تو گریٹر اسرائیل حکومت قائم کرنی، یہ تصادم ان کے مابین ہے۔ اب دیکھیے کب وہ فنڈامنٹلسٹ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں آتے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاں کسی شخص کو کھڑے ہو کر وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، وہی المسیح الدجال ہوگا، مسیح وہی کہ جس کی ان کے ہاں روایت موجود تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے مسلسل جو انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ ایک پیشن گوئی کرتے رہے ایک مسیح آئیں گے، وہ تمہارے نجات دہندہ ہوں گے۔ وہ مسیح آ گئے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے رد کر دیا، مرتد قرار دیا، پھانسی پر چڑھوا دیا، اپنے بس پڑھتے، اللہ نے جو کیا وہ اللہ کا معاملہ، لہذا وہ پوزیشن از ویکنٹ، ابھی وہ جگہ خالی ہے نا، اسامی خالی ہے، اس خالی اسامی کو پر کرنے کے لیے کوئی یہودی فنڈامنٹلسٹ کھڑا ہو جائے گا، میں ہوں مسیحا اور میں تو اب قائم کروں گا اسرائیل کم وقت میں، یہ صرف جو ہے اقتصادی استحصال کافی نہیں ہے، ہماری باقاعدہ حکومت قائم ہونی چاہیے نیل سے فرات تک، یہ ان کا ایک خواب ہے۔ بہرحال یہ بھٹی وہاں دہکنے والی ہے، اور اس بھٹی ہی کا دوسرا حصہ وہ ہے جو بوسنیا سے شروع ہو چکا ہے۔ بوسنیا سے یہ در حقیقت کرسچن فنڈامنٹلزم کا ہے آن سلاٹ جس کا آغاز ہوا ہے، اور کس حکمت سے بات چل رہی ہے. ذرا سی نگاہیں ادھر کر لیجئے تاکہ گرازے کا ستیہ ناس کر کے پھر الٹیمیٹم دیجئے, بھاگو واپس چلے جاؤ, نہیں جاؤ گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا. اب جو انہوں نے بنائے تھے کہ یہ علاقے ہیں امن کے گہوارے, ان ایک امن کے گہوارے کا حشر دیکھ لیا, نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ چاہتے یہ ہے کہ ان کے پاؤں یہاں سے اکھڑ جائیں, یستفزہم من الارض, یہاں سے یہ بھاگے, جان بچا کر بھاگے نکلے. بہرحال اس علاقے کو انہوں نے خالی کرانا, اور اس کے بعد ان کا اگلا ہدف جو ہے ظاہر بات ہے کہ یورپ کی سرزمین پر استنبول, اسلام مول کیسے برداشت ہوگا؟ اور جس طریقے سے رشین زبین سرد اس کی پشت پناہی پر آ رہے ہیں, یہ نسلیت اور مذہبیت دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ تو خطرناک شہر دنیا میں کوئی ہے نہیں. یہ ہے در حقیقت جو آنے والے حالات و واقعات ہیں اس علاقے کے. ادھر سے عیسائی آنسلاٹ ہوگا, جو حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ جس کا حوالہ دیا گیا ہے, جو آرمگیڈون ہے عیسائی روایات میں, وہ بہت بڑی جنگ ہوگی. اور اس وقت جب یہ کہ مسجد شہید ہوگی, جو فنڈامنٹل مسلمان ہے وہ کھڑا ہوگا, وہ احتجاج کرے گا. اس کو سب سے پہلے تو اپنے حکمران بھونیں گے, اور رہی صحیح کسر جو عیسائی اور یہ یہودی جو ہیں یہ پوری کریں گے. یہ تو سیناریو ہے آنے والے دور کی, دھندلی سی ایک تصویر دیکھ, جو علامہ اقبال نے کہا تھا, کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے افکار میں, آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. تو یہ احادیث سے جو نقشہ سامنے آتا ہے, اور اب تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالات جو اسٹیج ہیز بن سیٹ, وہ سارے کے سارے معاملات آنے والے ہیں. اب آ جائیے, جب کہ عالم اسلام کا قلب اور میسرہ تو اس حال میں ہے, گویا کہ اب ساری توجہ جو ہے اب ہماری مرکوز ہونی چاہیے اس کے دائیں بازو کی طرف. میں منع دائیں بازو, یہ دائیں بازو کسی زمانے میں تو مسلسل تھا, ایران, افغانستان, ترکستان, ترکستان کے دو حصے تھے, روسی ترکستان ہو گیا, بعد میں چینی ترکستان ہو گیا, پہلے تو یہ ایک ہی علاقہ تھا, ہندوستان بنگال سے ہوتا ہوا, برما سے ہوتا ہوا, پھر سیدھا چلا گیا, پھر یہ جاوا, سماٹرا, بورنیو, یہ سارا علاقہ جو اب ملائیشیا اور انڈونیشیا, یہ بڑا مسلسل رائٹ ونگ تھا عالم اسلام کا. لیکن یہ کہ اب بھارت درمیان میں ہے, جیسے خنجر کی شکل ہے اسرائیل کی, وہ عالم اسلام کے قلب میں پیوست ہے. نقشے میں جب بھی دیکھیں گے وہ خنجر نظر آئے گا, بعین ہی کشمیر کا وہ دستہ ہے, اور نیچے وہی ٹرائنگل جو ہے بھارت کی, وہ اس عالم اسلام کے میمنہ کے اندر, سینے کے اندر چونکہ نصب ہے, لہذا یہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. نوٹ کر لیجئے, یہ پورا جغرافیہ اپنے ذہن میں جمع لیجئے. ایک حصہ وہ ہے جسے ہم کہیں گے وسط ایشیائی مسلم بلاک, اس وقت نہیں ہے بلاک کی شکل میں, پوٹینشل بلاک ہے, جغرافیائی اعتبار سے بلاک ہے, ایران, افغانستان, پاکستان, اور ان کے بارے میں ذرا یہ تشبیہ میرے ذہن میں آئی ہے, آپ کو بھی منتقل کر رہا ہوں, اور چونکہ اب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے یہ بات ہم انشاءاللہ دور دور تک پہنچائیں گے, اسی لیے بعض باتیں جو میں نے پہلے کہی ہیں دہرا رہا ہوں. نقشے پر دیکھیں گے تو پاکستان اور ایران ایسے ہیں جیسے رحل کے دو بازو ہوتے ہیں, اور جیسے اس کے اندر قرآن رکھا ہوتا ہے ایسے افغانستان جو ہے اس رحل کے اندر رکھا ہوا ہے, یا یوں کہیے دو بازوؤں کے درمیان گود میں, پاکستان اور ایران کی گود میں افغانستان ہے. اور جیسے افغان کا جو ہے اوپر پگڑ بہت بڑا ہوتا ہے, ضمیر جعفری صاحب کا شعر, کوئی صاحب مجھے یاد کرا دے, بڑا پیارا شعر تھا افغان کے بارے میں کہ سر پہ لیے پھرتا ہے پورا افغانستان, اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوتی ہے کہ پورا افغانستان معلوم ہوتا ہے کہ سر پہ اٹھائے پھر رہا ہے. تو وہ جو پگڑی ہے ان تین ملکوں کے اوپر, وہ ترکستان کے وہ علاقے ہیں, یہ سب شمال میں ہمارے, کہیں وہ ترہ بڑا نکل گیا ہے, قازقستان جو ہے وہ بہت دور تک نکل گیا ہے, باقی زیادہ تر علاقے جو ہیں وہ تو افغانستان کے, کچھ ایران کے, یہ شمال میں واقع ہیں. یہ ہے سینٹرل ایشیا کا مسلم بلاک, جغرافیائی طور پر تو اب بھی بلاک ہے, ویسے بلاک کی شکل میں نہیں ہے لیکن ایک پوٹینشیل بلاک کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بعد بھارت, ادھر چین, ان دونوں ملکوں کے بارے میں بھی ایک بات نوٹ کیجئے, جتنے مسلمان اس وقت پاکستان, افغانستان اور ایران میں ہیں تقریباً اتنے ہی مسلمان بھارت میں ہیں, وہ ہے مائنورٹی, تعداد بھی نہیں ہے ذرا ان کی, اس لیے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ سے کم ہم نہیں, 18 سے تو لازماً کم نہیں. تو گن لیجئے، ایران، افغانستان، پاکستان، اور جتنے مسلمان اس روسی ترکستان کے علاقے کے اندر آباد ہیں اتنا ہی مسلمان تقریباً چینی ترکستان کے اندر آباد ہیں۔ تو یہ ایک تو ہے وہ بلاک، ان چار حصوں کا کہیے، ویسے ممالک تو کئی بن جائیں گے، یہ ترکستانی ریاستیں تعداد میں تو کئی ہیں، لیکن چار سمجھیے، ایران، افغانستان، پاکستان اور روسی ترکستان، یہ ایک بلاک ہے۔ ساتھ جو علاقہ ہے بھارت، اس میں 15 کروڑ، 18 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان، ادھر تقریباً 7 کروڑ لگ بھگ جو ہیں وہ چینی ترکستان کے اندر بھی۔ اس نقشے کو ذہن میں جب آئیے، اس کے بعد وہ مشرقی بازو ہے، اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے زیادہ عرض نہیں کرنا۔ اس میں انڈونیشیا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان آبادی کا سب سے بڑا ملک، اس کو عیسائیت نے اس طرح ٹارگٹ کیا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر مشنری ایکٹیویٹی ان کی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی ہے، اور حکومت کی سطح پر اتنا تعاون ہے عیسائیوں کے ساتھ، مسلم فنڈامنٹلزم کو کرب کیا جاتا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد، اور ساری سرکاری مشینری جو ہے وہ عیسائی مشنریز کو وہاں پر سپورٹ کرتی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگلی صدی کے ربع اول کے اندر اندر عیسائی مشنری، باقاعدہ ان کے لیے ریٹن کلیمز ہیں، ہم انڈونیشیا کو خالص عیسائی ملک بنا لیں گے۔ ہوگا کیا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ دعویٰ ان کا ہے۔ ملائیشیا ہے، بڑا اچھا ملک ہے، بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، سیدھے، لیکن یہ کہ ایک تو چھوٹا ملک، کوئی حیثیت نہیں، دوسرے یہ کہ وہاں چینی جو ہے مائنورٹی بڑی ایکٹیو ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش ہے، بہرحال وہ ہمارا ہی جسم کا ایک حصہ ہے سابق، وہاں پر بھی جو سیکولرزم ہے اس کا تقریباً فیصلہ کن غلبہ ابھی ہے، واللہ اعلم، لیکن یہ کہ بیچ میں بھارت ہے۔ اس لیے اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو پوٹینشل جو ہے وسط ایشیائی مسلم بلاک، یہ ہے کہ جس پر ہماری توجہ کو مرکوز ہونا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر دو حدیثیں جو میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ نوٹ کرائی، آج پھر نوٹ کر لیجیے۔ ایک تو وہ حدیث کہ جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمهدی یعنی سلطانہ، مشرق سے لوگ آئیں گے، نکلیں گے، جو جب وہاں پہ بھٹی دہکے گی مڈل ایسٹ میں، اور وہاں پر مسلمانوں کی قیادت ایک صاحب کے ہاتھ میں ہوگی جن کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، وہ مہدی کا لفظ جو ہے اس سے، وہ شیعوں والے مہدی کو آپ قیاس نہ کیجئے، بہرحال مسلمانوں کے قائد ہوں گے، اللہ عطا فرمائیں گے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، تو خون اسماعیل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دودہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اللہ اٹھا دے گا کسی، وہ کوئی امام غائب نہیں ہے جو حاضر ہوں گے، اس وقت پیدا ہوں گے، ہو سکتا ہے پیدا ہو چکے ہو، اور اس لیے کہ اب دور نہیں ہے معاملہ۔ بہرحال جب وہاں پر وہ بھٹی دہکے گی تو مدد کے لیے یہاں سے جائیں گی فوجیں، جو ان کی حکومت وہاں قائم کریں گی، اس کا مطلب ہے یہاں پہلے کچھ ہو چکا ہوگا تب نہ۔ یخرج ناس من المشرق، مشرق جزیرہ نما عرب کا مشرق یہی ہے، وہ کیا کریں گے، یؤتئون للمهدی، وہ فتح پر فتح حاصل کرتے ہوئے، منزل پر منزل مارتے ہوئے آئیں گے اور مہدی کی مدد کریں گے، اور وہاں یعنی سلطان ہی اس کی حکومت قائم کریں گے۔ دوسری حدیث ہے، یہ چونکہ سنن جامع ترمذی کی روایت ہے، بہت اہم ہے اس اعتبار سے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں مشرق کا لفظ نہیں ہے، ایک علاقے کا نام ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنسب بإلیا، رواہ ترمذی رحمہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ خراسان کے علاقے سے فوجیں نکلیں گی، علم برآمد ہوں گے، سیاہ علم، انہیں کوئی واپس نہیں کر سکے گی، کوئی طاقت ان کا منہ نہیں پھیر سکے گی، وہ بڑھتے چلے آئیں گے یہاں تک کہ ایلیا میں وہ جھنڈے نصب ہو جائیں گے۔ اب یہ خراسان اور ایلیا حضور کے زمانے میں کسے کہتے تھے؟ ایلیا یروشلم کا نام ہے۔ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جب یروشلم کو بالکل منہدم کر دیا، ڈسٹرائے کر دیا، اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا، کئی 100 سال بعد رومن ایمپرر ہیڈریان نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، یروشلم نام نہیں رکھا، ایلیا۔ عیسائی ہسٹری میں اس کا نام ایلیا ہے، حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا، یہی یروشلم۔

ہر طرح کے لوگ اس جہاد میں شامل تھے، پھر جو آپس کے اختلافات ہیں، اس جہاد فساد بن چکا ہے، لیکن اس سب کے باوجود نوٹ کر لیجئے، یقیناً وہاں بہت سا خون نہایت خلوص کے ساتھ اور بہت سی جانیں نہایت اخلاص کے ساتھ دی گئی. ہو نہیں سکتا کہ یہ خون رنگ نہ لائے، اگرچہ سزا ہمیں مل رہی ہے اس غلطیوں کی جو کی گئی، تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوئی، یا یہ کہ ایک امیر کے پیچھے جہاد نہیں کیا گیا. جہاد اسلامی کی شرط لازم ہے یہ، ایک امیر کے اطاعت. ذرا سی خطا ہوئی تھی صحابہ کرام سے، 35 صحابہ سے غزوہ احد میں، اور وہ سزا اللہ نے دی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو. تو اگر صحابہ کو سزا دی اللہ نے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ سزا مل رہی ہے. بہرحال یہ سزا کا وقت ختم ہوگا، لیکن اس وقت جان لیجئے جو پوٹینشیل ہے وہاں اسلام کے لیے، یہ یو این او کے پیٹ میں جو درد اٹھتا ہے، یہ مستری صاحب کوئی ہے جو اس وقت پتہ نہیں کیا وہاں پر اپنا مستری پناہ کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے یو این او کا نمائندہ، متروس غالی کا نمائندہ آئے گا تو وہ تو اس آپس کے اختلافات کو اور بھڑکائے گا. ان کے اپنے مقاصد ہیں، وہ مدد دیتے ہیں تو کسی وجہ سے دیتے ہیں. اب پھر مروڑ اٹھتا ہے ان کے پیٹ درد میں، جو پیٹ کے اندر مروڑ اٹھا ہے کہ پھر مدد آنی چاہیے، اتنے کروڑ ڈالر جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ مدد ہونی چاہیے. بہرحال کچھ نہ کچھ وہ اپنا اس خیر کا پردہ ہے، اسی کے اندر اپنے شر کے جو مضموم عزائم میں پورے کرتے ہیں. لیکن یہ کہ افغانستان کا مسئلہ یہ ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان مفاہمت ہو جائے تو گود میں افغانستان رکھا ہے، پھر یہ کہ وہاں کا معاملہ بھی سلجھنے کا اور حل ہونے کا امکان زیادہ ہو جائے گا، اور اگر ان دونوں کے درمیان کے بھی کوئی مفاہمت نہیں ہوتی تو کوئی امکان نہیں. وہاں بھی آپ کو معلوم ہے جو مختلف فیکٹرز ہیں، ان میں سے ایک شیعہ سنی فیکٹر بھی ہے وہاں کے فساد کا. باقی رہ گئے جو اوپر کے شمالی علاقے ہیں، وہ قازقستان سے لے کر اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقوں تک، یہ ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں تو میں نے بات آپ کو بتائی تھی، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے مجھے ایک ملاقات میں بتایا تھا، جہاں میں گیا وہ کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے ماڈل. ظاہر بات ہے کہ 70 برس گزرے، ان کی جو بھی ذہنی جو بھی ان کی تبدیلی آئی ہے، برین واشنگ ہوئی ہے، وہ اسلام وغیرہ سے کتنے کچھ اب واقف رہ گئے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی ماڈل تو پیش کرو نا ہمارے سامنے. ان کے یہ الفاظ نقل کیے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، سعودی ماڈل از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن مونارکی. اسلام کے نام سے تو یا تو سعودی عرب کے اندر کوئی حکومت ہے، کوئی قوانین وغیرہ شریعت کے ہیں، تو وہ تو ہمیں اس لیے قابل قبول نہیں، وہ بادشاہت ہے. اینڈ ایرانین ماڈل از آلسو ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن تھیوکریسی. یہ ایک مذہبی طبقے کی حکومت ہے، یہ بھی ہمارے لیے ناقابل قبول، تو کوئی ماڈل چاہیے ہمیں. بہرحال یہ ہے وہ کیفیت ان کی، اور اس وقت جو کچھ مستری صاحب کرتے پھر رہے ہیں وہاں پر، مجھے تو اقبال کے وہ شعر یاد آیا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. یہ جو بھی ابلیس کی جو بھی ہدایت تھی، تو شاید وہی کچھ کر رہے ہوں کہ یہ جو بھی فنڈامنٹلسٹ ہیں ان سے کسی طریقے سے قیادت چھین کر. بہرحال اس میں جو بھی غلطیاں خامیاں کوتاہیاں خود ان کی ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، سارا الزام شیطان پر نہ ڈالیے، ہمارے اپنے کرتوت جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن یہ کہ یہ ایک مختصر جائزہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس کے بعد مشرق میں چلیے، چین میں آپ کو بتا چکا ہوں، چین کے بارے میں البتہ چند اور حقائق میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں. نمبر ایک، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی ایٹمک پاور ہے، اور اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اے ہارڈ نٹ ٹو کریک اینڈ اے ہیڈ ایک ابھی تک وہ مسئلہ قائم ہے. نظام کے اعتبار سے وہاں صورت یہ بن گئی ہے کہ ایک نظام کو چھوڑ کر آ تو رہے ہیں رفتہ رفتہ، لیکن کوئی چونکہ دوسرا نظام سامنے ہے نہیں، لا محالہ ان کی پیش رفت بھی پھر وہی مغرب کا جو بھی نظام ہے سودی اسی کی طرف ہوگی، اس لیے کہ دوسرا ماڈل کوئی موجود نہیں. لیکن یہ وقت ہے اصل میں کہ اگر کوئی ماڈل ان کے سامنے آ جائے تو مجھے بتائیے کس دلیل سے وہ اس کو اختیار نہیں کریں گے. کوئی متوازن معیشت کا نظام جس میں وہ سرمایہ داری نہ ہو لیکن کچھ آزادی بھی ہو، کچھ انسان کی جو بنیادی جبلت ہے اس کے تقاضوں کا بھی لحاظ رکھا گیا. آج جب میں یہ نوٹس بنا رہا تھا مجھے واقعہ یاد آیا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا. دیکھیے کس طرح تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اس وقت ایک چڑھتی آندھی تھی، یہ سوشلزم اور کمیونزم کا انقلاب آیا تھا 1917 میں، اور تقریباً 1920 کے آس پاس مولانا عبید اللہ سندھی جو ہے وہ پہنچے ہیں روس، اس لیے کہ جیسے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر لیا تھا شریف حسین والی مکہ نے اور گرفتار کر کے انگریزوں کی خدمت میں پیش کر دیا، یہی حشر ان کا ہونے والا تھا، اس لیے کہ حضرت شیخ الہند کے نمائندے کی حیثیت گئے تھے وہاں سے مدد لینے کے لیے، انہیں بر وقت اطلاع مل گئی، وہ روس کا بارڈر کراس کر کے روس کی طرف چلے گئے، ہندوستان میں تو آ نہیں سکتے تھے، وہ تو غدار تھے، باغی تھے انگریز کے، ابھی وہ نیا نیا انقلاب آیا تھا، انہوں نے سوچا اگر اس وقت اسلام کا ان کے سامنے نقشہ پیش کیا جائے تو سابقہ نظام ٹوٹ چکا، نیا نظام ابھی بنا نہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ، تو اگر اس وقت ان کے سامنے اسلام آ جائے تو یہ قبول کر لیں گے۔ لینن سے انہوں نے انٹرویو مانگا، لینن بستر مرگ پر تھا اس وقت، اس نے معذرت کی، ٹراٹسکی سے گفتگو ہوئی، ٹراٹسکی نے بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی ہے، بڑی تفصیل سے بات سنی ہے، سن کر جواب یہ دیا ہے کہ مولانا نظام تو یہ بہت عمدہ ہے جو آپ نے پیش کیا ہے، لیکن کہیں آپ نے اسے قائم کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کا قول یہ کہ اس کے بعد میری نگاہیں زمین میں گڑ گئیں، میں اسے آنکھیں چار نہیں کر سکا۔ آج میں سوچ رہا تھا کاش کوئی ہو کہ جو چینیوں کو بتا سکے کہ کوئی اور نظام ہے، ضروری نہیں ہے کہ سوشلزم سے سیدھے جاؤ اور ویسٹرن کیپیٹلزم کی گود میں جا بیٹھو، کوئی اور نظام ہے، لیکن کوئی جا کر بتائے بھی تو ان کا جواب تو ان کا یہی ہوگا، تم نے اپنے گھر میں قائم کیا ہے، جب تک وہ ماڈل نہ ہو، یعنی وہ دور وہ تھا جبکہ یہ انقلاب ابھی آگے بڑھ رہا تھا، جس کو کہا تھا کسی نے مولانا ظفر علی خان نے کہ ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے، ایک مکر کی اٹھتی آندھی ہے، تو وہ جھکڑ یا آندھی ابھی اٹھ رہی تھی اس وقت وہ واقعہ ہوا، آج وہ معاملہ یہ ہے کہ کم سے کم رشیا تو خیر اس معاملے سے کہ وہ تو ویسٹ کی گود میں گیا، اس کا معاملہ جو ہے وہ بالکل اس مسئلے میں، لیکن مشرق میں چین کی ایک طاقت ایسی موجود ہے، ابھی وہ پسپائی کچھ کر رہی ہے، رک رک کر، اگر اس وقت کہیں پیش ہو لیکن کوئی ماڈل سامنے آ جائے۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ حال ہی میں میرے ساتھ پیش آیا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کیپٹن شفقت اللہ صاحب ہیں جو فوج میں تھے، بہت سینئر آدمی، اور اس وقت پھر ان پر اسلامی جذبہ اتنا غالب ہوا کہ فوج کی سروس چھوڑ کر وہ مڈل ایسٹ ہی میں رہ گئے، اور مفتی امین الحسینی کے ساتھ انہوں نے بہت وقت صرف کیا ہے، پچھلے دنوں اچانک وہ آئے ملاقات کے لیے، اور یہ ساتھی تھے جنرل فضل حق جو گورنر رہے ہیں، جو ضیاء الحق صاحب کے بھی ساتھیوں میں سے تھے اور گورنر رہے ہیں پھر صوبہ سرحد کے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سمٹ کانفرنس ہوئی تھی 1974 کی، 1974 کی ایک بات کا حوالہ آج پہلے بھی آ چکا ہے، اسی کا دوبارہ میں حوالہ دے رہا ہوں، اس موقع پر وہ بھی مفتی امین الحسینی کے ساتھ تھے، آئے تھے یہاں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ نہایت ٹھنڈی آہ بھر کر مفتی صاحب نے کہا، ایک چینی وفد کہیں انہوں نے دیکھا تھا، کچھ چینی مسلمان آئے تھے حج کے لیے، عالم اسلام سے تو میں بالکل مایوس ہو چکا ہوں، مجھے تو کوئی امید اب ہے تو ان سے۔ یہ مفتی اعظم امین الحسینی کا یہ قول وہ کیپٹن ریٹائر شفقت اللہ صاحب مجھے ابھی، میں سمجھتا ہوں 3-4 ہفتے ہوئے ملاقات کے لیے آئے تھے، وہ مجھے بتا کر گئے۔ میں اسی کے حوالے سے چند باتیں آپ سے رکھ رہا ہوں۔ پھر یہ بات بھی عرض کر چکا ہوں کہ تقریباً 6 کروڑ مسلمان، بہت بڑا علاقہ وہاں ہے چینی ترکستان جسے آپ کہتے ہیں، اس سے ساتھ ہی ذرا ذہن میں رکھیے بھارت کا معاملہ ہے، 15 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ تک کی مسلمان آبادی ہے۔ ہم جب بھارت کا لفظ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا صرف ہندو آباد ہے وہاں، یہ کہنا مشکل ہے کہ سب سے بڑا مسلمان ملک دنیا میں انڈونیشیا ہے یا بھارت ہے، تعداد یا تو انڈونیشیا میں ہے مسلمانوں کی سب سے زیادہ 15 کروڑ کے لگ بھگ، اور اگرچہ میں جو مائنورٹی ہیں ہندوستان میں، لیکن تعداد کے اعتبار سے ایک ملک میں تقریباً ان کے ہم پلہ ہیں، یا یہ کہ ان سے بھی آگے ہیں، واللہ عالم۔ اور ایک رائے جو میں نے کچھ دنوں سے کئی مرتبہ اپنی تقریر میں بیان کی ہے، شمس نوید عثمانی رحمتہ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا، رامپور کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان پر کچھ مضامین پھر میں نے الفرقان میں اب پڑھے ہیں نکلوا کر، انہوں نے جو بات کہی ہے شاہ ولی اللہ کے حوالے سے بھی ہے، کچھ پرانے جو ہندو اسکرپچرس ہیں ان کے حوالے سے بھی، کہ ہندوستان کے بارے میں توقع ہے کہ وہاں بھی ایک اسلامی انقلاب آئے گا، اور ہندو جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں سے ہے، منو یہ مہانو کا بدلا ہوا شکل ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چونکہ تمام نبوت جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی نسل میں رہی ہے، لہذا حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کے درمیان کا جو وقفہ ہے، ظاہر بات ہے اس میں بھی تو انبیاء آئے ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات جو ہے کسی درجے میں صحیح ہو سکتی ہے. لیکن یہ کتاب اب چھپ چکی ہے ان کی پاکستان میں، اگر اب بھی نہ جاگے تو. نام عجیب سا ہے ٹائٹل اس کتاب کا، لیکن آپ لوگ اس کو لے کر پڑھیے. یہ ہے میرا جائزہ اس وقت کے عالم اسلام کا. اب میں آپ کے سامنے بڑی مختصر الفاظ میں پانچ نکاتی ایک پروگرام ہے کہ جو پیش کر رہا ہوں کہ عملاً ہمیں اس میں کرنا کیا ہے. پہلی بات، اہم ترین بات، 100 باتوں کی ایک بات، جس کے یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مثال سے ساری باقی باتیں اسی پر مبنی ہیں، وہ تو یہ کہ اس ارض پاکستان میں ایک اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، ساری توجہ اس پر مرکوز. یہ نہیں ہوتا، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، ادھر کی مدد، ادھر کی مدد، ادھر کی بھاگ، ادھر کی دوڑ، ادھر کی سوچ، ادھر کے بارے میں فکر، کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ماڈل یہاں پیش کر سکے تو یہ ریاستیں جو ہیں روسی ترکستانی ریاستیں تو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں وی نیڈ اے ماڈل. سارا علم اور فکر دین کے نام پر جو بھی ہوا ہے ان 1400 سالوں کے بعد، یعنی وہ سمجھیے کہ 400 سالوں کے دوران جو 2000 ایئر ہے الف ثانی، اس سب کا جو ہے وہ تو در حقیقت امین پاکستان. پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا واحد ملک. کاش کہ ہمارے دینی جماعتوں کو، مختلف طبقات کو اس سلسلے میں اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کی توفیق عطا ہو جائے، اس کی دعا کی. طاقت ہے، خلوص ہے، اخلاص ہے، جذبہ ہے. اصل معاملہ جو ہے جہاں پانی مر رہا ہے وہ طریقہ کار کا ہے. اور اندیشہ اصل میں یہ ہے اگر انتخابات سے مایوسی ہوگی تو پھر کوئی چھاپے مار اور کوئی اس طرح کی کوئی تشدد پسندانہ ایکٹیویٹیز شاید شروع ہو جائیں، اور وہ اس سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہیں اور مضر ہوگی اپنے مقصد کے اعتبار سے. اصل یہ ہے کہ منہج نبوی کی اساس پر، اسی کی بنیاد پر، لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس اصول پر، منہج انقلاب نبوی کی بنیاد پر کام کیا جائے. اور اسی کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو دوسرا گروپ ہے جس کی 2 آیتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں پہلے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی اللہ فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ جو اوصاف ہے 6، 2 2 کے 3 جوڑے، یہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے پہلے سے کمر کسی ہوئی ہے انہیں توفیق دے کہ ساتھیوں مشروں کو تیز کرو، وہ اپنی جد و جہد کو اور بڑھائیں اور ہمت کریں. اور جو لوگ ان تمام حقائق کے پیش نظر اگر اب وہ کمر کس لیں کہ اب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اب ہمیں اسی کے لیے جینا اور مرنا ہے، تو ان اوصاف کو پہلے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جان پیدا کرے. یہ روحانی جان ضروری ہے اس انقلاب کے لیے. وہ روحانی جان کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے. جائزہ لیں ساری محبتوں میں ٹاپ پر اللہ کی محبت ہے یا نہیں. مال، اولاد، جان، جائیداد، پروفیشن، جو بھی کچھ ہے، ان سب سے اوپر محبت اللہ کی ہے تو فرسٹ کوالیفیکیشن پوری ہو گئی. اور یہ نہیں ہے تو یہیں فیل ہو گئے، تو آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور کافروں کے حق میں بہت سخت. ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کل ہی شاید یہاں حدیث صبح بیان کی گئی، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ وبنى للہ فقد استکمل الایمان. محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے محبت کرو، کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے ہو، اپنی کسی ذاتی رنجش کی بنا پر نہ ہو، دین کے لیے ہو. بغض ہو، نفرت ہو، دین کی وجہ سے ہو. تعلق کا انقطاع ہو، دین کی وجہ سے ہو، مبارک ہے، لیکن اور کسی وجہ سے نہیں. کسی سے کچھ روکا جائے تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے، کسی کو کچھ دیا جائے تو اس لیے کہ اللہ کو اس کا دینا پسند ہے. یہ کیفیت ہو جائے تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. تیسرا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، کرنا ہے، لگانا ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے، کوئی راضی ہو چاہے ناراض ہو. جب تک یہ شکلیں نہیں ہوتی، یہ چھ اوصاف ہیں، دو دو کے تین جوڑے، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے تو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سرے بازار، کرتے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ منبر اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار، اور چھوٹا نہیں، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، یہ ملامتیں کسی طرح کی بھی ہو، ناصحانہ ہو، خیر خواہانہ ہو، کسی ملامت کی کوئی پرواہ نہ ہو. انسان طے کر لے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ تو ہے ان آیات کا حاصل، اور اس کے بعد دو آیتیں پہلے بیان کر چکا، اللہ سے ولایت کا رشتہ، رسول سے، پھر اہل ایمان سے. اہل ایمان بھی وہ نام کے مسلمان نہیں، الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم راکعون. ومن یتول اللہ و رسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. یہ شرائط پوری کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہی حزب اللہ غالب آئے گی. تو پہلا کام تو یہ ہے، اور اسی کام کے ہونے پر بقیہ چار کا دار و مدار ہے، ورنہ ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر کسی درجے میں بھی مفید نہیں ہوگی، فائدہ مند نہیں ہوگی. لیکن دوسری چار چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، وسط ایشیائی مسلم بلاک کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے. اس ضمن میں جو تجویز آئی ہے ایران کی، پازیٹیو ریسپانس ہونا چاہیے اس پر. البتہ اس کے ضمن میں جو بات ایک میں نے کہی ہے، تازہ جو ندائے خلافت ہے اس کے سرورق پر وہ بات دے دی گئی ہے بڑی تفصیل سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کہ چونکہ ایران پیش رفت کر گیا ہے اپنے تصور اسلام کے مطابق، جو ان کا شیعہ اسلام ہے، ہم پیچھے رہ گئے، اور ہمارے ہاں اسلام کی طرف پیش رفت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہاں کا شیعہ مکتب فکر ہے، کہ جو برابر کا مدعی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ برابری جو ہے وہ لا آف دی لینڈ کے لیول پر تو دو قانون نہیں ہو سکتے ملک میں. تو میں نے یہ بات کہی ہے، ایران کی حکومت اگر واقعتاً چاہتی ہے کہ پاکستان کا اور ایران کی واقعتاً گہری مفاہمت ہو، تو پھر یہ ہے کہ انہیں جو بھی ان کے گڈ آفیسز ہیں، جو بھی اثرات ہیں، بروئے کار لا کر پاکستان کے اہل تشیع کو اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ یہاں وہی صورت اختیار کرنے کو تیار ہو جو سنیوں کو ایران میں دی گئی ہے. اگر یہ ریسیپروسٹی ہوئی تب تو بات بڑھ سکتی ہے آگے، ورنہ کیسے بڑھے گی. وہاں شکل یہی ہے، لا آف دی لینڈ فقہ جعفریہ کا ہے، چاہے سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو اس کے اوپر انتباق ہوگا. ایک ملک میں دو لاس نہیں ہو سکتے، قانون ملکی تو ایک ہی ہو. ہاں پرسنل لا میں سنیوں کو اجازت ہے، نماز جیسے چاہے پڑھے، روزہ جس وقت چاہے رکھے، جس وقت چاہے کھولے، اپنے نکاح طلاق کے معاملات آپس میں جس طرح چاہے کرے، انہیں اختیار. بین ہی یہی پوزیشن اہل تشیع کو یہاں اختیار کر دی چاہیے، نہیں کریں گے تو ہمیں معلوم ہے کہ بہرحال یہ مائنورٹی اتنی تو نہیں ہے کہ اسے بالکل نظر انداز کیا جا سکے ہماری سروسز میں، ہماری فوج میں، ہماری پولیس میں، ہماری سول سروس میں، بلکہ ان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اصل جو آبادی کی مناسبت ہے، تناسب ہے، اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ عمل دخل ہے. تو یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، کاش کہ ایران کی موجودہ حکومت جو ہے وہ اس بارے میں غور کر سکے سنجیدگی کے ساتھ. تیسری بات، ایٹمی اسلحہ کے بارے میں برملا کہنا چاہیے کہ ہم بنائیں گے اور بم بنائیں گے. کیا دلیل ہے؟ بھارت اس میں ہم سے آگے نکل گیا، کھل کر کہہ رہا ہے. کس دلیل سے کہتے ہو کہ ہم نہ بنائیں جبکہ تم نے بنائے؟ ایک کام تمہارے لیے اچھا، ہمارے لیے برا ہے، کون سی دلیل ہے؟ تم بہت زیادہ مکمل ہومو سیپین ہو اور ہم کو گھٹیا ہومو سیپین ہے، تم زیادہ مہذب ہو اور عاقل ہو، حالانکہ تم نے ایٹم بم گرائے ہیں ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر، تو تمہارے ہاتھ میں تو محفوظ ہے اور ہمارے ہاتھ میں غیر محفوظ. میں سمجھتا ہوں بڑی منطقی بات ہے، بڑی دلیل ہے، اور سیدھی سی بات یہ کہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں تو ہمارے اللہ کا حکم ہے، وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. جو طاقت بھی فراہم کر سکو اسے فراہم کرو، بدے ہوئے گھوڑے رکھو سدے ہوئے لڑائی کے لیے تیار، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ان کے اوپر دہشت طاری کر سکو، روب طاری کر سکو. اور اللہ کے اور تمہارے دشمن جو کھلے کھلے وہ تو ہے ہی ہیں، ایک اور ہے ففتھ کالمس انسر جو تمہارا مارے آستین ہے، تاکہ وہ بھی اندر ہی اندر بیٹھا ہوا دہلتا رہے کہ کوئی اقدام مسلمانوں کے خلاف کیا تو ان کی تو نگاہوں کے سامنے تھا جو بھی کچھ طاقت جو ہے مسلمانوں نے فراہم کی تھی. ہمیں تو یہ حکم رب ہے، ایک حکم رب ہے جس سے بات شروع کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. یہ نہیں ہے، اور اصول فقہ میں نہیں جو ہے وہ امر سے بھی زیادہ غالب ہوتی ہے. پہلا حکم تو وہ ہے، وہ ہے ایک چیز سے روکنے کا، ان سے دوستی مت کرو. اس کے ساتھ نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ، ان یہود اور عیسائیوں کے گٹھ جوڑ کے ساتھ کوئی مفاہمت مت کرو، نہ بھاگو اور دوڑو انہی کے پاس، انہی کی گود میں اور انہی میں گھسنے کی کوشش کرو اور انہی سے تحفظ حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ در حقیقت قرآن کے حکم کے صاف خلاف ورزی. اور دوسرا حکم ہمیں یہ ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہ. اس میں یہ ہے کہ واقعتاً یہ موقع ایسا ہے، یقیناً یہ چیلنج ہوگا ویسٹ کے خلاف، یہ چیلنج اگر ہم کر لیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا قیمتی موقع ہے، خدا اور خودی کی باز یافت، پھر اللہ کی طرف توجہ ہو جائے گی. دنیا کے سہارے جب جواب دیں گے تو اللہ کی طرف لا محالہ توجہ ہو جائے گی. جب تمام ڈاکٹر اور معالجہ سب جواب دیتے ہیں تب اللہ کی جناب میں گڑ گڑاتا ہے انسان، اے اللہ اب تو صرف تیرے ہاتھ میں، میرے سارے سہارے تو جواب دے گئے، لہذا یہ دنیا کے سہارے اگر ہمیں جواب دے جائیں تو تو نے اچھا ہی کیا دو سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. ہمیں تو سنبھلنے کے لیے اور خدا کو دوبارہ یاد کرنا اور خودی کی بات یاد، بڑا پیارا یہ مصرہ ہے، حمز خدا خودی طلب، حمز خودی خدا طلب. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. خدا کو بھلا دو گے خودی سے گئے، خودی کو پہچان لو گے اللہ کو بھی پہچان لو گے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حمز خدا خودی طلب، حمز خودی خدا طلب، یہ معاملہ ہے. لیکن یہ اس پر چیلنج ہوگا، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. بہرحال ایران نے اس کا ایک نقشہ پیش کیا، ہزاروں کی جانیں جو ہے قربان کی ہیں، کتنی بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے عراق حملہ آور ہوا تھا، پورا عرب، پوری طاقت، پورا پیسہ پیچھے ہوا، مغرب کی اس کی طاقت. آخر ایک قوم مرنے پر آمادہ ہو جائے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. پھر یہ کہ اس میں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، وہ آیت میں سنا چکا ہوں آج پہلے ایک مرتبہ، اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا. اس امریکہ بہادر نے، کل مجھے بڑا پیارا جملہ معلوم ہوا، آبدہ حسین کا، وہ اخبار میں سرخی سی تھی، آج بھی پاکستانی یہی سمجھتا ہے کہ امریکہ بادشاہ مدد کرے گا. یہ ہماری نفسیات کا جز بن چکا ہے، امریکہ بادشاہ مدد کرے گا. اس امریکہ بادشاہ نے جو کچھ سن 65 میں کیا تھا اسے یاد کرو، اس امریکہ بادشاہ نے جو کچھ سن 71 میں کیا تھا اسے یاد کرو، اس کا 6th فلیٹ جو ہے پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا، کون سی وادی میں ہے اور کون سی منزل میں ہے، آتا رہا، سنتے رہے آ رہا ہے آ رہا ہے، کہاں آیا، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. وہ فلیٹ آیا یا نہیں آیا، وہ تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا. تاریخ انسانی کی بدترین شکست ہمارے کلنگ کا ٹیکا تو بنی ماتھے کا، 93,000 ہمارا کڑیل، چاہے وہ جرنیل تھے اور چاہے وہ سپاہی تھے، وہ اس ہندو کے قیدی بنے کہ جن کے لیے یوں سمجھئے کہ جن پر کہیں 1,000 برس، کہیں 800، کہیں 600 برس ہم نے حکومت کی تھی. بہرحال چوتھی چیز چین کے ساتھ دوستی اور مفاہمت، اس میں مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن اس میں اس لیے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہماری تاریخ کا اسی طرح سے ایک جز بن گیا ہے کہ اس کے خلاف کسی کا ذہن نہیں ہوگا. عارضی طور پر جو شکل پیدا ہوئی ہے وہ یقیناً بہرحال اس وقت کے لیے ہمارے لیے، اگر ہم اس سے جاگ جائیں تو وہ بھی ایک بڑی ہمارے لیے ایک نعمت ثابت ہو سکتی ہے، کہ اس کا جو بھی گرم جوشانہ ہماری تائید تھی کشمیر کے مسئلے پر وہ آج نہیں رہی. جو کچھ ہوا ہے، ہماری اس قرارداد کا حشر ہوا ہے اور جو سبکی ہوئی ہے پاکستان کی، بہرحال اس کے باوجود چین جو ہے ابھی چونکہ میں عرض کر چکا ہوں نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ابھی وہ ہارڈ نٹ ہے، ابھی وہ کھڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جو ہے خم کھا جائے، پھر کوئی طاقت نہیں رہے گی ظاہری طاقتوں میں سے. اس اعتبار سے اس کے ساتھ بھی مفاہمت. آخری بات جس کے لیے اب وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بھارت کا مسئلہ ہمارے لیے ہماری نفسیات کے اعتبار سے، ویسے تو وہ نفسیات تقریباً 1000 سالہ پرانی نفسیات ہے، جس کا کہ مظاہرہ ہوا تھا جیسا کہ آج بھی میرا جو مضمون چھپا ہے جنگ میں، اندرا گاندھی کا وہ قول میں نے نقل کیا ہے کہ وی ہیو اوینجڈ اور 1000 ایئرز ڈیفیٹ، 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکایا ہے. تو ہندو مسلم نفرت جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے، اس میں ان کی محکومیت کا رد عمل بھی ہے، لیکن اس میں لازماً انگریز نے بھی اپنی ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت اس کے اندر شدت پیدا کی ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں اور ہر دھرم کوئی نہیں. کہ تین عامل ہے یہ جو بھی ہمارے درمیان بد اعتمادی ہے، ایک دوسرے کا خوف ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، اس میں ایک مزاج ہے برہمنی مزاج اور بنیا مزاج. لیکن میں نے آج لکھا اس کو پڑھ لیجئے گا غور سے کہ وہاں صرف بنیا ہی تو نہیں ہے، راجپوت بھی تو ہے، برہمن ہی تو نہیں ہے، شودر بھی تو ہے. وہ شدر کے اگر ہم نے کہیں تبلیغ اسلام کا کام کیا ہوتا ریاستی سطح پر، جو کیا بیچارے صوفیوں نے کیا اپنی ذاتی سطح پر کیا، اگر کہیں ریاستی سطح پر یہاں تبلیغ اسلام کا کام ہوتا تو کوئی ایک شدر بھی رہ سکتا تھا مسلمان ہوئے بغیر؟ جرم تو ہمارا ہے. میں تو مرمرا تسلیم کرتا ہوں ہم ہندوؤں کے مجرم ہیں، ہم نے 1000 برس ان پر حکومت کی ہے، لیکن ہم نے بادشاہت کے ٹھاٹ جمائے ہیں، ہم نے تاج محل بنایا ہے، ہم نے اپنے محل استوار کیے ہیں، یہ حق کیا ہم نے، کام کیا بیچارے کچھ صوفیوں نے کیا ہے، سوکھی روٹی کھا کر اور نمک کے پانی سے روٹی کھا کے نگل کر جو کام کرتے رہے، چاہے وہ گن شکر ہو رحمت اللہ علیہ اور چاہے وہ معین الدین اجمیری ہو رحمت اللہ علیہ، ریاستی سطح پر کیا ہوا؟ بہرحال اس جرم کی بھی ہمیں تلافی کرنی چاہیے. پھر وہاں 18 کروڑ کم سے کم، 15 سے میں تو شک ہی نہیں ہے لیکن 18 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان موجود ہیں. اردو زبان ہے جو وہاں کے کونے کونے میں سمجھی جاتی ہے، جو ہمارے لیے ایک ذریعہ بن سکتی ہے اپنے خیالات کو. اگر کوئی آپ کے پاس ایش ہے پیش کر غافل عمل، کوئی اگر دفتر میں ہے، اگر پیغام خداوندی ہے تمہارے پاس، پیش کیوں نہیں کرتے؟ میں تو آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، مجھے رونا آ گیا. بامبے میں مجھے ایک صاحب نے خط دکھایا جو مرہٹی زبان میں اب ترجمہ کر رہے ہیں قرآن مجید کا، کہ ایک بڑی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہندو عورت کا خط آیا اور اس نے اس میں یہ لکھا، جب اس کے سامنے وہ قرآن کا ترجمہ آیا، آپ لوگ کہاں اس کتاب کو آج تک چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے؟ مجرم تو ہمیں. بہرحال معاملہ بڑا پیچیدہ ہے بھارت کا، اور وقت چونکہ اب ختم ہو گیا ہے تقریباً، تو میں نے جو کچھ لکھا ہے لکھنا شروع کیا ہے اس پہ بات اور آئے گی. ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، کشمیر کے مسئلے کی ہڈی جو انگریز پھینک کر گیا ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ، اختلاف رائے کی گنجائش ہے. جو بے ایمانی ریڈ کلف نے کی تھی، جس کی وجہ سے کشمیر کی یہ ہڈی پھنسی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جنگیں ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ انگریز کا پیدا کردہ، اس کی بے ایمانی اور اس کی خیانت کا در حقیقت شاہکار ہے. اس کے لیے بھی ہم یہی چاہیں، وہی میر کا وہ شعر اگرچہ پڑھنا نہیں میں چاہتا، کہ جس کے سبب بیمار ہوئے، اب ہم چاہتے ہیں وہی یو این او، وہی امریکہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل کر دے. ہوگا یہی، وہ بندر بہادر سب کھا جائے گا اور ہندوستان اور بھارت دو بلیوں کی طرح بیٹھتے ہوئے منہ دیکھتے رہ جائیں گے، اور ایک نیا اسرائیل قلب ایشیا میں. وہ تو جانتے ہیں جو کچھ قوتیں یہاں پر برسر کار ہیں، انہیں معلوم ہے، انہیں کنٹینمنٹ آف چائنا کا ایک نیا جو ہے اب منصوبہ جو ہے شروع کرنا پڑے گا، لہذا انہیں تو کوئی بیس چاہیے. ایک اسرائیل انہوں نے ویسٹ ایشیا کے اندر خنجر جو ہے عالم عرب کے قلب میں گاڑا ہے، اور دوسرا اسرائیل انہیں ویسٹ ایشیا کے اندر چاہیے. اور وہ اگر ہوگا یہی معاملہ، اگر یہ یو این او یا امریکہ کی کسی میڈیشن کے ذریعے ہوا تو ہوگا، آزاد ہوگا یہ اور یہ امریکہ کا اڈا بن جائے گا. باہمی مفاہمت کی کوئی شکل ہو، ایران اور چین کے کچھ گڈ آفیسز کو بروئے کار لا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ کسی کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے گا اور سارا کچھ معاملہ جو ہے یہی نیو ورلڈ آرڈر کی سکیم جو ہے اسی کی پروموشن کے لیے ایک بہت بڑا برکت بن جائے. بہرحال چار باتیں میں نے عرض کی ہیں. نمبر ایک، وسط ایشیائی مسلم بلاک کی طرف پیش رفت. نمبر دو، ایٹمی اسلحہ کی تیاری کا اعلانیہ عزم. چین کے ساتھ دوستی اور مفاہمت. بھارت کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بائی لیٹرل نیگوسیشن جس میں کہ چائنا اور ایران کے گڈ آفیسز کو استعمال کیا جائے، ہرگز ہرگز یہ امریکہ یا یو این او کے ذریعے اس مسئلے کے کسی حل کے بارے میں کوئی پیش رفت نہ کی جائے۔ لیکن یہ چاروں بھی ثانوی ہیں، اصل شے وہ ہے اس ملک میں اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، تب تو یہ چاروں چیزیں ثانوی طور پر بہت بڑی طاقت بن جائیں گی۔ لیکن اگر جو جڑ اور بنیاد ہے وہی ہم نہیں کر پاتے، تو پھر ان چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ پھر میرے نزدیک ثانوی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو سوالات کا جو بھی آپ نے سنا ہے معاملہ، اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسی ایک موضوع پر اگر اب پورے ایک گھنٹے میں گفتگو کروں تو شاید تبھی کہیں جا کر ان مسائل کا حل ہوگا۔ چند جملوں میں بات شاید پورے طور پر تو واضح نہ ہو، لیکن اس وقت تو مجبوری ہے کہ اسی پر اکتفا کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، کسی شے کا حقیقت کے اعتبار سے ریشو پروپورشن کا معاملہ اور ایک قانونی اعتبار سے ریشو پروپورشن کا معاملہ، اس کو جہاں ہم اخلاقی تلقین میں استعمال کریں گے وہاں قانون کے پہلو کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اسی کو آج کل آپ کہتے ہیں کاگنیزیبل آفینس اور نان کاگنیزیبل آفینس۔ ایک وہ جرائم ہوتے ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہیں، اور ایک اس قسم کے جرائم ہوتے ہیں کہ جو اگرچہ اپنی جگہ پر تو بہت بری بات ہے لیکن یہ کہ قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے۔ جیسے کہ کہا گیا غیبت کو کہ وہ گویا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، لیکن غیبت کے اوپر کوئی قانونی سزا، کوئی اس کے لیے کوئی تعزیر کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے بحیثیت مجموعی تو اہل تشیع کا معاملہ قادیانیوں سے زیادہ گمراہی کا ہے، اس لیے کہ وہاں ایک شے ہے کہ انہوں نے ایک نئی نبوت کو مانا، باقی یہ کہ ان کے ہاں اور چیزیں جو ہیں توحید بھی ہے اور باقی چیزوں کے اندر بھی شریعت کے اندر بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ جبکہ ان کے ہاں جو امامت معصومہ کا تعلق ہے، پھر اس کے حوالے سے پورا کا پورا نظام جو ہے خلافت راشدہ کا جس طرح متروک ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے کہیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن قانون کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کفر کا اطلاق آج تک نہیں کیا جا سکا، جبکہ قادیانیوں کے کفر کے اوپر پوری امت جمع ہو گئی۔ یہ فرق ذہن میں رکھیے گا۔ تو ہمیں بہرحال دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان کو پیش نظر رکھنا پڑے گا، چاہے مسلمان فاسق ہو فاجر ہو، قانوناً مسلمان ہے۔ کافر کتنا ہی اعلیٰ اخلاق کا ہو، کتنا ہی عمدہ کردار کا ہو، کافر ہے۔ قانونی اعتبار سے کافر کافر رہے گا اور مسلمان مسلمان رہے گا، چاہے بنیادی انسانی اخلاقیات کے اعتبار سے کوئی کافر جو ہے کسی مسلمان سے کتنا ہی اونچا ہو۔ یہی فرق ہے در حقیقت اہل تشیع کا اور قادیانیوں کا۔ پوری امت کی اس تاریخ کے اندر اہل تشیع کے کفر کے بارے میں اجماع نہیں ہو سکا، اس کے دلائل کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، آج بھی نہیں ہے۔ آج بھی خود دیوبندی یہ تحریک جو ہے بنیادی طور پر جو سپاہ صحابہ کی ہے، یہ دیوبندی حلقے سے ابری ہے، لیکن علماء دیوبند کو آپ جمع کر کے دکھا دیجئے ان کی تکفیر پر، وہ اس کے اوپر جمع نہیں ہوں گے۔ تو اس حوالے سے فرق رہے گا۔ تو یہ تو پہلے سوال میں تو اسی کا میں سمجھتا ہوں کافی ہوگی بات۔ باقی قرآن مجید میں نصارہ کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ بارہا سامنے آ چکا ہے۔ اس وقت تک نصارہ میں متبعین حضرت مسیح علیہ السلام جو صحیح معنی میں حضرت مسیح کو ماننے والے تھے موجود تھے، رہبان اور قسیسین موجود تھے۔ اس حوالے سے ان کا ایک علیحدہ تذکرہ ہوا ہے، لیکن جو نص قطعی میں پیش کر رہا ہوں، لا تتخذوا اليهود والنصاریٰ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اب ظاہر بات ہے کہ آپ کو کسی ایک کو جو ہے اس میں محکم قرار دے کر دوسرے کو اس کے تابع کرنا پڑے گا۔ میرے نزدیک یہ چیز کہ جو سورہ مائدہ کے اندر یہ نازل ہوئی ہے یہ آیت مبارکہ، یہ ہے کہ جو مستقل حکم کے درجے میں ہے، اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ایک وقتی طور پر، بلکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ بعضهم اولیاء بعض اس وقت تھا ہی نہیں، یہ مستقبل کی بات ہے جس کا کہ اصل معاملہ اس وقت پیش آ رہا ہے، جبکہ وہ معاملہ جو تھا وہ وقتی تھا، جبکہ نصارہ میں ابھی بہت سے ایسے لوگ موجود تھے کہ جن میں سے مثلاً نجاشی کا جو رویہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ سورہ مریم کی آیات سنی اور فوراً پکار اٹھا کہ مسیح اس سے ایک دن کا بھر بھی زیادہ نہیں ہے، جو کچھ ان آیات میں بیان کیا گیا۔ تو ان تمام چیزوں کو ضرور ذہن میں پیش نظر رکھیے۔ باقی یہ کہ ہندوستان کا معاملہ، کشمیر کا معاملہ، ابھی اس میں وقت لگے گا بات کو سمجھانے میں۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اس وقت ہمارے سامنے صورت یہ ہے کہ یا تو اب آپ جس طریقے سے 45, 46, 47 برس سے امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بنے ہوئے ہیں, یا تو کنٹینیو کیجئے, لیکن اس کو دیکھیے امریکہ نے آپ کو دیا کیا ہے, اور یا یہ دیکھیے کہ کوئی آلٹرنیٹ ہو. تو آلٹرنیٹ میں ظاہر بات ہے کہ دوسری تجویز, اور اس میں یہ کہ بھارت کو نیگوشیشن کے ذریعے سے آمادہ کیا جائے کسی سیٹلمنٹ پر. اگر یہ یو این او اور امریکہ کے ذریعے سے معاملہ ہوا تو یہ دونوں کے ہاتھ سے نکل کر ایک نیا اسرائیل یہاں قائم ہونے کا نتیجہ جو ہے اس سے برآمد ہوگا. اب یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکے. میری تقریر جو ہے وہ چھپ گئی ہے, تازہ میثاق اسے پڑھیے, پھر اس پر گفتگویں جاری رہیں گی انشاءاللہ. یہ دوسرا سوال جو ہے مرکز کے ساتھی ہیں, ان کا سوال ہے قرآن مجید میں جہاں یہود اور نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے وہیں پر مشرکین اور کافروں سے دوستی کرنے پر سخت مذمت کی گئی ہے, جیسا کہ سورہ ممتحنہ اور دیگر صورتوں میں مذکور ہے. اب ایک طرف یہود و نصارہ یعنی امریکہ اور اسرائیل ہیں, دوسری طرف کافر اور مشرک چائنا اور ہندوستان ہیں. آپ نے فرمایا کہ امریکی بلاک سے اتحاد کرنے کے بجائے چینی اور ہندوستانی بلاک سے اتحاد کرنا. مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے, پھر دجال کا خروج ہوگا اور مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اب یہ واقعات زیادہ دور نہیں ہیں, چنانچہ حدیث نبوی کی پیشن گوئی کے مطابق پوری امت مسلمہ اور عیسائیوں کے مابین صلح ہو چکی ہے سوائے ایران اور لیبیا وغیرہ. لیبیا بھی آخر کار اسی بلاک میں شامل ہوگا. ایرانیوں کے امام معصوم کے عقیدے کے ہوتے ہوئے ان کا امت مسلمہ میں شمار ہونا بھی اختلافی معاملہ ہے. اگر بالفرض چین, بھارت اور ایران کے بلاک کی عیسائی مسلم اتحاد کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو حدیث نبوی کے مطابق فتح مسلمانوں اور عیسائیوں کے اتحاد کو حاصل ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو شکست کھانے والی کافر طاقت کے ساتھ شامل کرنے کے بجائے فتح مند ہونے والے عیسائی مسلم اتحاد کے ساتھ شامل کیوں نہ کریں؟ گفتگو کا ایک حوالہ تو ہے, دو حوالے بیچ میں گول کر گئے آپ. پہلی بات تو یہ کہ ان احادیث کے بارے میں جن کا حوالہ آپ دے رہے ہیں, جو میں نے کچھ بیان کیا وہ تو یہ کہ وہ واقعہ ہو چکا خلیج کی جنگ کے موقع پر, وہ مصالحت ایک تیسری قوت کے ساتھ جنگ اور ان کی فتح عیسائیوں اور مسلمانوں کا جو بھی اس وقت متحدہ باس تھا, جو بھرکس نکلنا تھا عراق کا نکل چکا. اب تو اگلی سٹیج آ رہی ہے, اب تو در حقیقت وہ عیسائیت کے ساتھ ایک تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو چکا. یہ نقطہ آغاز جو ہے در حقیقت بوسنیا, یہ اس صلیبی جنگوں کے سلسلے کا ہے کہ جس کا آخری جو ہے نقطہ عروج جو ہے وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگا. تو اب یا تو یہ کہ احادیث نبیہ سے جو بھی استنباط اور استدلال میں نے کیا ہے تو اس کو بحیثیت کل کے لیجئے, اس کے ایک جز کے حوالے سے تو پھر میرے اوپر حجت قائم نہ کیجئے. تیسری یہ کہ انہی میں وہ احادیث بھی ہے کہ مشرق سے پھر فوجیں آئیں گی اور مشرق سے مدد ہوگی, تو ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ ہونا ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر جو بھٹی گرم ہونی ہے, وہ جو بھی اس وقت عالم عرب کا اتحاد جو ہو چکا ہے امریکہ کے ساتھ, اور اس کا جو درپردہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ یہود کے ساتھ بھی ہے, اس حوالے سے تو وہ صورتحال اس تیزی کے ساتھ ادھر جا رہی ہے. اور بوسنیا سے یہ پیش قدمی ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ نیکسٹ ٹارگیٹ ان کا ترکی ہے, اس لیے کہ یورپین سوائل پر اگر وہ ایک چھوٹی سی بوسنیا کو گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو استنبول جو ہے یہ جو ایک اتنا بڑا قلعہ گڑا ہوا ہے اور وہ ہے اسی یورپ کے سوائل پر, اسے وہ گوارا کریں گے؟ لہذا اس کی طرف پیش قدمی, اور یہ بھی احادیث میں موجود ہے, روم تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اس کے بعد پھر فتح ہوگی دوبارہ. تو در حقیقت ان تمام احادیث کو سامنے رکھیے تو بھی تصویر یہی سامنے آتی ہے کہ ہمیں اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور جو بھی یہ نیو ورلڈ آرڈر کا سیلاب مغرب سے آ رہا ہے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس اس وقت گیون سچویشن ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا. جہاں تک کل کی میری تقریر تھی اس میں میں نے بلاک تو کہا ہے مسلم بلاک, مسلم جو وسط ایشیائی بلاک ہے جس میں کہ پاکستان, ایران, افغانستان اور اس کے ساتھ اوپر یہ جو بھی ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں, لیکن ان کے ساتھ تعاون دوسرے درجے میں پھر یہ کہ بھارت ہے اور چین ہے, ان میں بڑی طاقت ظاہر بات ہے کہ چین ہے, اور اس کا بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے مابین نزاع ہو. پاکستان کا جو بھی اس کے ساتھ ایک معاملہ رہا ہے مسلسل, یہ تو گویا کہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. اصل بات یہ کہ بھارت کے ساتھ ہماری جو ہڈی انگریز پھینک گیا تھا، سب سے بڑی حماقت جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے اصل دشمن کو نہیں پہچانا۔ جتنی بڑی خیانت تاریخ انسانی میں ہوئی ہے یہ ریڈ کلیف ریوارڈ کے ذریعے سے، اور اس کے نتیجے میں جو ہڈی پھینک کر گیا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں باہم لڑتے رہیں اور دونوں ہماری دوستی کا دم بھرتے رہیں، تو آخر کوئی وقت تو آنا چاہیے کہ کسی قوم کے اندر بلوغ پیدا ہو جائے، سمجھ پیدا ہو جائے، اس میں شعور پیدا ہو جائے کہ اس اصل کھیل کو پہچانیں۔ اس حوالے سے ہمیں اب ادھر کی بجائے ادھر رخ کرنا چاہیے۔ البتہ یہ کہ اس میں اپنے مفادات کو، اپنی مصلحتوں کو قربان کر دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ کس درجے تک کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اس کو تو ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ اصل میں جس بات کا میں نے آغاز کیا کہ اس نقطۂ نظر سے سوچنے کے لیے تو لوگ آمادہ ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ بات ہوگی۔ ہمارے ساتھی ہیں، ان کا سوال نمبر ایک، دو سوال ہیں۔ نمبر ایک ہے، آپ کی تقریر سے یہ تو واضح ہو گیا کہ ہمارا تعلق یہود و نصارہ سے ولی یعنی پشت پناہی کا سا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ واضح نہیں ہوا کہ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، اس کی کچھ نشاندہی فرما دیں۔ کیونکہ اگر ہم نے ولی نہ ہونے کا مطلب اپنے آپ کو یہود و نصارہ سے آئسولیشن سمجھا تو یہ بھی شدید نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرا سوال، نو آزاد ایشیائی ریاستوں کی اہمیت کے باوجود ابھی تک آپ کا ایک بھی دورہ ان ریاستوں میں نہیں ہوا، یہ صحیح ہے کہ ہمیں اپنی طاقت کو پاکستان میں مجتمع کرنا ہے، لیکن تنظیم اسلامی کا پیغام تو وہاں پہنچنا ضروری ہے، پھر یہ ریاستیں نسبتاً پاکستان سے نزدیک ہیں، چنانچہ تنظیم اسلامی کے وفود آ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں کے کچھ طالب علم قرآن کالج میں بھی بلائے جا سکتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دونوں بڑے پریکٹیکل سوال ہیں۔ پہلے سوال کے ذمن میں طور سے کہ چونکہ سورہ ممتحنہ میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے، رشتہ ولایت جو ہے اس کی تو ممانعت ہے، اور جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں جمعہ میں آغاز میں کہا تھا کہ ویسے تو تمام کفار سے ممنوع ہے رشتہ ولایت، لیکن اس آیت میں خاص طور پر جو ان دو کو بریکٹ کیا گیا ہے، بعض و مولیاء و بعض کے حوالے سے، وہ ہے مخصوص ہمارے غور و فکر کی مستحق۔ البتہ یہ کہ ولایت کا تعلق جو ہے یعنی ایک دوسرے کا حمایتی ہونا، مددگار ہونا، یہ لفظ جو ہے پشت پناہ ہونا، یہ ہے اصل میں جسے روکا گیا ہے۔ باقی یہ کہ دو قسم کے ہوں گے کافر، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ مشرکین عام ہوں، ایک وہ جو آپ سے ایٹ وار ہے یا جنہوں نے آپ کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے، ایک وہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ایٹ وار نہیں ہے، نہ پہلے انہوں نے کوئی آپ کے خلاف کسی گٹھ جوڑ میں، کسی محاذ میں حصہ لیا ہے۔ تو یہ مؤخر الذکر کے ساتھ کوئی عام دوستی، ملنا جلنا، اچھے معاملات، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ البتہ وہ کہ جن کے ساتھ محاربہ ہے، جو متحارب ہے، یا یہ کہ جنہوں نے اس سے پہلے ہمارے خلاف کسی گٹھ جوڑ میں جو ہے کسی کا ساتھ دیا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ یہ سورہ ممتحنہ میں تفصیل سے موجود ہے۔ تو ان کے ساتھ مجلسی روابط رکھنا، ان کے ساتھ لین دین کے روابط رکھنا، کاروباری روابط رکھنا، اس میں کوئی چیز معنی نہیں ہے۔ ولایت اصل میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پشت پناہی، مددگاری۔ یہ جو ہمارے ہاں انٹرنیشنل پیکس بنتے رہے وہ یقیناً ولایت کے درجے میں ہیں، وہ تو گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا وہ مرحلہ ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے لیے مددگاری کی شکل ہوتی ہے، تو اس کا معاملہ یقیناً اس میں آ جائے گا۔ باقی ٹریڈ ریلیشنز ہیں، آنا جانا ہے، کوئی عام دوستی ہے، بلکہ جس کو قرآن مجید میں سورہ ممتنہ میں کہا کہ ان تبرو الیہم و تقسطو الیہم، ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا معاملہ، اس سے روکا نہیں گیا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ سوال کے بجائے ایک تجویز ہے، انشاءاللہ تعالی اسے پھر ہم غور کریں گے اس پر۔ یہ ہمارے ساتھی نفیس احمد صاحب ہیں اسرا کچہری سے، ان کا بھی سوال ذرا طویل ہے، میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے خطاب جمعہ میں ایران، افغانستان، چین، پاکستان اور بھارت کا بلاک بنانے کی حمایت کی ہے، اس سے پیشتر آپ ایران کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش قبول کرنے کی حمایت کر چکے ہیں۔ تاریخی حوالے سے شیعت کا کردار ہمیشہ عالم اسلام کے خلاف رہا ہے، صرف حوالے دے رہا ہوں، بغداد کی تباہی میں ابن علقمی اور نصیر الدین طوسی کا کردار ہو، یا ٹیپو سلطان کی شہادت اور شکست میں میر صادق کا کردار، سراج الدولہ کی شکست میں میر جعفر کا کردار ہو، یا پاکستان کی تقسیم میں یحیی خان کا کردار، لبنان کی خانہ جنگی میں عمل ملیشیا یا حزب اللہ کی اسلام دشمنی ہو، یا افغانستان میں ایران کی سازشیں، کیا یہ تمام واقعات محض اتفاقات ہیں یا یہ بھی کسی طویل المیاد منصوبے کا حصہ ہیں؟ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ شیعت کا پودا کاشت کرنے والا ذہن بھی ایک یہودی کا تھا، اور اگر یہودیوں میں نسل پرستی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور وہ گر پڑا اور وہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو نسل پرستی کا جذبہ ایرانیوں میں بھی شدت سے موجود ہے اور وہ بھی اپنے عہد رفتہ کو نہیں بھولے, جس کا سب سے بڑا مظہر شہنشاہ ایران کا 2500 سالہ جشن تھا. آج ایران کے پاکستان کی نسبت بھارت سے زیادہ خوشگوار تعلقات ہیں. انسانی حقوق کی کمیٹی سے پاکستان کی قرارداد کی واپسی میں ایران کا کردار بھی جس کا ثبوت ہے. اس کے علاوہ سب سے اہم بات, ضیاء الحق کے 11 سال جبکہ سرکاری پلیٹ فارم سے اسلام کا غلغلہ بلند ہوتا رہا, اگرچہ وہ محض زبانی جمع خرچ تھا, ایران کا رویہ انتہائی جارحانہ رہا ہے. رد عمل کے طور پر پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی اور عارف الحسینی کو پاکستان میں آیت اللہ خمینی کا براہ راست نمائندہ مقرر کیا گیا, جو کہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت تھی. اگرچہ حوالہ جات اور بھی دیے جا سکتے ہیں, لیکن طوالت سے بچنے کے لیے آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم ایران سے کسی خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں, جبکہ تاریخی حوالوں سے ثابت ہے کہ ایران نے ہمیشہ عالم اسلام کی پیٹھ میں خنجر پیوست کیا ہے. اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کبھی پاکستان میں حقیقی اسلام کے قیام کا مرحلہ آیا تو ہمیں سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا ایران اور پاکستانی شیعوں کی طرف سے ہوگا, جبکہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا کلی طور پر شیعت کے کنٹرول میں ہے. لمبا چوڑا مقالہ ہے. مجھے ایک تو اس کو سنتے ہوئے یاد آ رہے تھے غالباً ابو ان کا انتقال ہو گیا ہے, رد شیعیت میں جو حضرات یہاں لاہور صابر صاحب یہ جو یہاں کے تھے اچھلے کے, ہاں وہ ایک مرتبہ جب کہ ابھی ہمارا انجمن کا دفتر تھا 12 افغانی روڈ میں, وہاں وہ آئے اور انہوں نے یہ ساری جو بھی انہوں نے ابھی مثالیں بیان کی ہیں وہ ساری بیان کی ہیں کہ یہ شیعہ ہر جگہ شیعہ. اچھا تھے وہ کٹر مسلم لیگی. میں مسکراتا رہا ان کی بات سن کے, پھر میں نے پوچھا بابائے قوم کے بارے میں کیا خیال ہے اور دادائے قوم کے بارے میں کیا خیال ہے. اب وہ چپ ہو گئے بالکل. بابائے قوم قائد اعظم, دادائے قوم سر آغا خان. تو اب وہ مسلم لیگیت اپنی جگہ پر تھی, وہاں تو اب انہیں خاموش رہنا پڑا. بہر صورت حال اصل میں یہ ہے کہ جہاں تک شیعیت ایک فلسفے کی حیثیت سے اس کا تعلق ہے, یہ یقین ہے کہ یہودی سازش کا ظہور تھا. لیکن آج جیسے کچھ مسلمان, ہم اکثر و بیشتر ہیں سنی مسلمان, کیسے مسلمان ہیں ایسے ہی غافل مسلمان شیعہ عوام لے دے کر, وہ ہے کہ ایک جذباتی سا مسئلہ ہے حادثہ جو ہے کربلا کا, اس کے حوالے سے ایک جذباتی ہم آہنگی ان کے اندر ہے. اس کے سوا اسلام سے تعلق جو مسلم سنیوں کو ہے اسی درجے کا تعلق ان کا ہے. اس حوالے سے اس کانٹیکسٹ کی جو تبدیلی ہے اس کے اعتبار سے غور کرنا چاہیے کہ صورتحال کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ ابھی بلکہ مجھے ایک صاحب نے بتایا جمعے کے روز, وہ 2-3 دفعہ مجھ سے وقت مانگ چکے ہیں کہ وہ 50 برس رہ کر آئے ایران. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان سے ایک وفد گیا تھا سنیوں کا, ان کا شیعہ علماء کا, اور انہوں نے جا کر خمینی صاحب سے ملاقات کر کے یہاں اپنے طرز عمل کے بارے میں سوال کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں اپنی علیحدہ مسجدیں بھی نہیں بنانی چاہیے, تمہیں سنیوں کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. یہ تو میں اب چونکہ ہمارے وہ نمازیوں میں سے ہے نئے وہ بزرگ آدمی ہے کہ میں 50 برس رہ کر آیا ہوں اور ان تمام حالات کا میں براہ راست مطالعہ کر کے آیا ہوں, تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی عصر کے بعد بھی مجھ سے بات کر رہے تھے اور کل میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے عصر میں ملیے تو وقت طے کریں گے. پر اس صورت حال کو اس وقت دیکھیے کہ ایک گریٹر کانٹیکسٹ میں اس وقت صورت یہ ہے کہ ایران ٹارگیٹ ہے امریکہ کا, واحد ملک ہے کہ جو فنڈامنٹلسٹ مسلمان کی حیثیت سے ریاست کی سطح پر, ظاہر بات ہے کہ قذافی صاحب جو ان کی تو کوئی تعلق ان کا اسلام سے سرے سے نہیں ہے, وہ تو میں جا کر چند دن وہاں رہ کر بھی دیکھایا. سوڈان میں ہو رہا ہے معاملہ, اللہ کرے کہ اچھا ہو جائے, لیکن وہ بھی ایک فوجی انقلاب کے نتیجے میں. لیکن یہ کہ اگر کوئی مذہبی حکومت کا معاملہ ہوا تو وہ صرف ایران کا ہے. پھر یہ کہ ایران کے پاس دولت ہے, اس کے پاس جو ہے وہ تیل کا جو سب سے بڑا اس وقت کی سورس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایک طرح کا تعاون باہمی اگر ہو جائے, اور جس میں اتنی بڑی شرط میں نے رکھی ہے, یہاں کی ایرانین کونسل جو ہے ان کی طرف سے بھی پھر مانگا گیا وقت کی ملاقات, وہ چاہتے ہیں تو غالباً کل کا وقت معین ہے, وہ آ رہے ہیں کہ میرے ان بیانات کی وجہ سے تو اب اندازہ ہوگا. اس لیے میں نے ان سے ملاقات سے پہلے ہی اپنا وہ بیان اچھی طرح رجسٹر کرا دیا ہے کہ اخبار کم سے کم نوائے وقت میں تو پوری طرح آ گیا تھا, ہماری مطبوعات میں آ گیا ہے کہ جب تک اہل تشیع پاکستان میں وہ حیثیت قبول کرنے کو تیار نہ ہو جو ایران میں انہوں نے اہل سنت کو دی ہے, اس وقت تک یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. تو وہ جو بڑی شرط ہے اس کو بھی تو سمجھیے, اس کو یہاں کے شیعوں کے لیے قبول کرنا تقریباً ان کی موت ہے, وہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. جس طرح سنیت کوئی ایک شے نہیں ہے, شیعیت بھی کوئی ایک شے نہیں ہے. شیعوں میں بھی خمینی صاحب کے نمعلوم کتنے مخالفین موجود تھے, جن کو سپرسیڈ کر کے جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں, اور وہ تو حرکت کرنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ جب تک امام غائب جو ہے وہ حاضر نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم کوئی کام ہی نہیں کریں گے. تو جو ان کے پرانے تصورات ہیں ان میں سے بعض میں تبدیلی پیدا کر کے خمینی نے حرکت پیدا کی ہے وہاں. تو اب ہمیں ذرا اچھی طریقے سے بات کو اس حوالے سے سمجھنا چاہیے. اصل بات جو میں نے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود یہاں پر وہ اسلامی انقلاب لا سکیں, اگر یہ نہیں تو یہ ساری تجویزیں بیکار, اس کا کچھ حاصل ہی نہیں. وہ ہے گویا کہ جس کو میں نے کہا تھا اولین اہم ترین, جس کے اوپر دار و مدار ہے باقی سب کا. اگر ہم یہاں یہ کر سکیں تو پھر گھبرانے کی بات کیا ہے. پھر کسی ملک کے ساتھ بھی اگر ہمارے کوئی ریلیشن شپ ہوگی, کوئی ان کے ساتھ تعاون ہوگا, کوئی باہمی اگر ایک دوسرے کی مدد کا معاملہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ شرائط کے ساتھ ہوگا, بائی لیٹرل بنیادوں پر ہوگا. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے, تو باقی پھر تفصیل سے انشاء کسی اور موقع پر گفتگو کریں گے. حدیث نبویہ کی بنیاد پر حال ہی میں آپ کی طرف سے مسلسل تقاریر ہو رہی ہیں, ان کا سبب یا سیاسی اغراض و مقاصد جو آپ کے پیش نظر ہیں برائے کرم انہیں واضح کریں. اور تجویز ساتھ دی ہے انہوں نے, آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات کے ظہور کا بیان وقت کے تعین کے ساتھ سال وغیرہ نہ کریں تو میرے نزدیک یہ مناسب ہے. ان کے ساتھ کبھی نہیں کیا, ہمیشہ وہ آیات میں سناتا رہا ہوں, وہی نظری قریب ام بعید ما توعدون. البتہ ایک اندازہ سا ہوتا ہے, اس اندازے سے زیادہ کا مسئلہ تو کبھی نہیں ہے, اور کوئی شخص کہہ ہی نہیں سکتا. جبکہ ہمیشہ حوالہ اس آیت کا بھی, پھر اس کے بعد وہی نظری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین, اس کا بھی حوالہ, پھر سورہ جن کی آیت کا بھی حوالہ. تو ہمیشہ آیا, وقت کا تعین نہیں اور قریب اور بعید کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. البتہ یہ بات ذرا کچھ شاید ان کے لکھنے میں عجیب طریقے سے آ گئی ہے کہ ان چیزوں کے بیان کرنے سے کیا پیش نظر ہے, کیا سیاسی مقاصد ہیں. تو سیاسی مقاصد عثمانی میں تو ہمارے اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچائے کہ کوئی یعنی حکومت کا حصول, جس معنی محدود محدود مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. اصل میں اس کے دو مقاصد ہیں بنیادی طور پر. ایک تو یہ کہ جو صورتحال ہے اس وقت اس کا صحیح صحیح تجزیہ لوگوں کے سامنے آئے. ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی یہ فرشتہ ہماری جائے, یہ امت مسلمہ کس جس کیفیت سے دوچار ہے کیوں, اس کے ضمن میں آپ نے دیکھا کہ وہ قرآن کا قانون عذاب, اس کے حوالے سے میں نے بات شروع کی کہ ہم اس وقت عذاب کی گرفت میں ہیں. اور یہ جو اسرائیل کی ریاست وجود میں آ گئی, بہت سے اشکالات لوگوں کے ذہنوں میں آئے تھے, جبکہ قرآن تو کہتا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. تو یہ کہ یہ در حقیقت ایک عارضی فنومنن ہے, ان کے ہاتھوں جو بھی پٹائی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کروا رہا ہے, یہ اور شدت کے ساتھ جو ہے خاص طور پر اہل عرب مسلمانوں کی پٹائی ہونی ہے جو احادیث سے ثابت ہے. اس کے بعد ان کا استحصال ہوگا, آخری عذاب, آخری خاتمہ ان کا ہوگا. اس حوالے سے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں احادیث میں, اب اگر میں وہ لفظ جو ہے اس کو معاذ اللہ اس طرح قیاس نہ کیجئے کہ کیا ان کو بیان کرنے سے حضور کے پیش نظر کوئی سیاسی مقصد تھا, یا یہ کہ یہ ایک یہ بھی تعلیم کا جز ہے, اور حضور نے یہ باتیں اگر بیان کی ہیں تو بغیر کسی حکمت کے, بغیر کسی افادیت کے تو بیان نہیں کی ہیں. آج ہمیں چاہیے کہ ہمیں لوگوں کے اندر ایک کانشسنس جسے کہتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے, ماضی میں کیا تھا, آگے کیا اندیشے ہیں یا کیا توقعات ہیں, اس کے لیے ذہناً تیار رہیں. ورنہ ایک آدمی اچانک کسی صورتحال سے دوچار ہوتا تو ہکا بکا ہو کر رہ جاتا ہے. اس کے بجائے یہ ہے کہ ذہنی طور پر ہمیں معلوم ہو صغرا کبرا کیا ہے, اس کا کیا سلسلہ ہے جس کا کہ اگلی کڑی یہ آنے والی ہے. دوسری بات کیا تھی باقی, وہ جو تعین کا ہے میں اس کر چکا ہوں کہ میں نے کبھی اس یقین کے ساتھ تو نہیں کہا, لیکن جیسے کہ آثار شروع ہو چکے ہیں. ابھی پرسوں اصل میں ایک جگہ پر ایک مجھے جانا پڑا تھا, قاری عبد القیوم صاحب نے چونکہ مجھ سے وعدہ لے لیا تھا تو یہاں کا جو ہمارا تھا وہ توسیع مشاورت کا اجلاس, اس کے فوراً بعد میں گیا تھا ایک ولیمے میں, ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا وہاں. مولانا سید حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے خاص طور پر مجھ سے کہا کہ چونکہ میرا یہ معاملات کے ساتھ رہا ہے ایک دلچسپی کا, اور میں نے مولانا سید حامد میاں کا بڑا طویل اقتباس جو ہے اپنی اس کتاب میں بھی دیا ہے, یہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, اور یہ اس زمانے میں, یہ آج سے کوئی 15-20 برس قبل جو ہے ان سے ملاقاتوں میں مجھے کچھ چیزیں حاصل ہوئی تھیں, انہی کے حوالے سے میں نے بیان کی, آج بھی انہی کے حوالے سے میری کتاب کے اندر وہ درج ہے. یہ باقی ساری احادیث کی طرف تو توجہ اس کے بعد مبذول ہوئی. انہوں نے یہ بتایا کہ ایک خط مولانا کا ملا ہے جو انہوں نے 1970 میں کسی کو لکھا تھا, اور اس میں یہ کہ انہوں نے دنیا میں جب بھی اس طرح کا کوئی مقابلہ پیش آ جاتا ہے تو کسی قوم کے اندر سے اچانک کوئی شخصیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ جو قوم کی جو ہے سیادت اور قیادت کی ذمہ داری کو ادا کرتی ہے. اسی طریقے سے جب وہ بھٹی دہکے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس امت کے اندر سے بھی ایک شخص کو اٹھائے گا. ان کا نام ہم کیونکہ حدیث میں آیا تو حضرت مہدی انہیں کہتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے لکھا ہے کہ اب 50 برس کے اندر اندازہ ہے کہ وہ معاملات یہ ہو جانے والے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ اب اندازوں کی باتیں ہوتی ہیں, اس سے زیادہ تو آگے کا تعین کا ہم معاملہ نہیں کر سکتے. یہ پرسوں ہی آیا کہ میں وہ خط آپ کو بھیجوں گا. یہ ہمارے سیالکوٹ کے رفیق ہیں اسد اعجاز, انہوں نے سوال تو نہیں ہے لیکن کچھ تجویز کی شکل میں عبارت ہے, وہ پڑھ دیتا ہوں تیزی سے. آپ نے حالات کا جائزہ تو خوب لیا اور دنیا کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, خصوصاً مسلم امہ کی زبوں حالی کا جو حال ہے, آپ نے تجزیہ کے ساتھ ساتھ حل بھی پیش کیا ہے. یہودیوں کا پوپ پال سے اپنے گناہ بخشوا کر عیسائی دنیا کو اپنے شکنجے میں لینے کا ذکر ہو, یا امریکہ کے ذریعے سیاچین, گلگت اور کشمیر میں قدم جمانے کی خواہش کا اعتراف, اور اس کے ساتھ ساتھ عرب دنیا میں پنجے گاڑنے سے لے کر تمام دنیا کے مسلمان حکومتوں میں امریکی ایجنٹوں کی موجودگی, ان سارے حقائق سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن میرا اشکال آپ کی اسیسمنٹ سے ہے, خصوصاً انڈیا کے لحاظ سے, کیونکہ یہ عملاً ممکن نظر نہیں آتا. وجہ انڈیا اور پاکستان میں, وجہ 3 وجہ ہیں. نمبر 1, انڈیا اور پاکستان میں جو تاریخی دشمنی چلی آ رہی ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے زیادہ ہی ہوئی ہے, کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوئی ہے, خصوصاً کشمیر اور بابری مسجد. نمبر 2, یہودیوں اور ہندوؤں کا پاکستان مشترکہ دشمن ہے اور آپس میں دوست. نمبر 3, حال ہی میں انڈیا کی وزارت خارجہ کے ایک ذمہ دار نے ایک کتاب میں اس سارے کھیل اور پلاننگ کا ذکر کیا ہے جو راجیو گاندھی نے پاکستان کے ساتھ چین اور ایران کے تعلقات خراب کرنے کے لیے کیا ہے. امریکہ سے یقیناً تمام امیدیں ختم کر لینی چاہیے اور انڈیا کے ساتھ مقابلہ کی یقیناً تیاری کرنی چاہیے. بہت ممکن ہے انڈیا مسلم دشمنی میں کشمیر امریکہ کے حوالے کر کے لامحدود مفاد حاصل کر لے, کیونکہ دونوں کا مشترک ہدف اسلام ہے. چین, جاپان, کوریا اور ایران سب امریکہ کے زخم خوردہ ہیں. ان ممالک اور سرحدوں سے متصل ممالک کو مرکز بنانے سے طاقت کا توازن بہتر بنایا جا سکتا ہے. اچھا اچھا, پورا نام ان کا اسد اعجاز. اب میں تو بھول گیا کیا کچھ انہوں نے لکھا ہے اس میں. انڈیا کے معاملے میں اصل میں ہماری ایک خاص جو نفسیات بن چکی ہے اس میں 1000 سال کا دخل ہے, اور یہ یک طرفہ نہیں ہے. یعنی ہندو مسلم باہمی منافرت, یہ ابھی جو میرے حال میں 2 قسطیں آئی ہیں اس موضوع پر, تو ظاہر بات ہے کہ اس ایشو پر تو یقیناً بڑا مشکل ہے کہ اس کو سوالو کیا جا سکے اور وقت لگے گا ان باتوں کے سمجھنے میں. بہرحال جہاں تک مغرب کا معاملہ ہے آپ پورا اتفاق کر رہے ہیں. مغرب سے اگر کوئی بچاؤ کے لیے, ایک تو یہ کہ جو بھی ان مسلمانوں کا جو بھی اس وقت کا علاقہ ہے اس کے مابین کوئی تعاون پیدا ہو جائے, اس میں بھی اختلاف نہیں. بعض حضرات کو ایران کی شیعیت کی وجہ سے اس میں اشکال ہے. تیسری بات جو میں نے کہی کہ مشرق میں جو اور ممالک ہیں کہ جو ابھی امریکہ کے لیے اور نیو ورلڈ آرڈر کے لیے بھی ہارڈ نٹس بنے ہوئے ہیں, ان کی طرف ہمارا رجحان ہونا چاہیے, اس میں بھی اختلاف نہیں ہے. تو اب بھارت کا مسئلہ ہے, اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ بات رہے گی, سوچ لیں گے. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی ہے جس کو میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے تفہیمات الہیہ میں, کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. یہ ایک پیشن گوئی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی, اگر ہمارا یہ ہو جاتا ہے معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ پاکستان میں بھی کوئی صحیح اسلامی ریاست قائم ہو جائے اور افغانستان اور یہ مل کر علاقہ جو ہے یہ ایک طاقت بن جائے, پوٹینشیل ڈیولپ ہو اسلام کا, تو پھر میرے نزدیک ایک اور حدیث ہے کہ جس میں 2 لشکروں کے بارے میں خوشخبری آئی ہے اور اللہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بڑے اچھے کلمات کا اظہار کیا ہے. ایک وہ کہ جو روم کو فتح کرے گی, اور ایک وہ جو ہند پر, یغزل ہند, کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوں گے. تو یہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ وہ اگر یہاں یہ شکل پیدا ہو گئی تو پھر یہ دو طرف، ایک طرف وہ لشکر جو ہے وہ ویسٹ میں جائیں گے، ایلیا کے اندر بھی اپنے جھنڈے جو ہے وہ نصب کریں گے، اور روم تک بھی کہ جو نکل چکا ہوگا مسلمانوں کے ہاتھ سے، پھر دوبارہ اس کی بعد یافت کا مرحلہ جو طے ہوگا تو اس میں بھی اسی علاقے سے وہ لشکر جائیں گے، تو اس کا بھی امکان موجود ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے میں بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک یو این او یا امریکہ کے ذریعے سے کسی بھی حل کی توقع کرنا ایک نئے اسرائیل کے قیام کے لیے راہ ہموار کرنے کے مترادف ہے. بائی لیٹرل نیگوسیشن کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ، اس لیے کہ بھارت میں بھی یہ شعور کم سے کم دانشوروں کے حلقے میں پیدا ہو چکا ہے کہ امریکہ کی نیت کیا ہے یہاں پر. اس حوالے سے وہاں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کے علم میں نہ ہو، اگر ان کو کسی طریقے سے، اور بائی لیٹرل نیگوسیشن کے آپ کمیٹڈ بھی ہیں، در حقیقت تو آپ اپنے اس وعدے سے پیچھے پھر رہے ہیں اگر ادھر ادھر جا رہے ہیں. شملہ ایگریمنٹ کا جو آپ نے طے کیا تھا اس کے نتیجے میں آپ بائی لیٹرل جو ہے نیگوسیشن بھارت کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کے پابند ہو چکے ہیں. اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں صحیح بھی یہ ہے، اور گڈ آفیسز جتنے بھی ہمیں فراہم ہو سکیں ایران اور چین کے ذریعے سے حاصل کیے جائیں، یہ نہیں کہ ان کو سالس بنا دیا جائے، لیکن یہ کہ ان کے ذریعے سے کوئی جو بھی معاملہ مفاہمت کا ہو، تو مفاہمت اگر ہوئی باہمی، میں نہیں کہہ سکتا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ تو یہ کہ مستقبل جو ہے وہ ایک اوپن امکان ہوتا ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میرے نزدیک یہ یونائیٹڈ نیشنز کے حوالے اگر کیے رکھا، یعنی آلٹرنیٹو بھی یہی ہے کہ آپ انووک کریں وہ یونائیٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کو اور پھر وہاں پر جائیں، تو ایک دفعہ تو جو کچھ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ وہ تو ابھی آپ یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں گئے بھی نہیں تھے، ابھی تو وہ ایک اس کا جو ذیلی ادارہ ہے وہاں پر منہ کھا کر آ گئے، منہ کی کھا کر، تو یہ کہ وہاں جو کچھ ہوگا اس کو، اور اگر کہیں ان کے ہاتھ آ بھی گیا یہ، تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر یہ در حقیقت ایک بہت بڑا برکس بن جائے گا اس نیو ورلڈ آرڈر کا، جس کے پیش نظر بنیادی طور پر چائنا کو، اس کو تو ابھی ٹیکل کرنا ہے، باقی سارے علاقے کو اپنے قبضۂ قدرت کے اندر رکھنا ہوگا. ان دو چیزوں کے مابین میں اس کو تجویز دے رہا ہوں کہ آپ بائی لیٹرل ریلیشنز نیگوسیشنز یوزنگ دی گڈ آفیسز آف ایران اینڈ چائنا. یقین میں بھی نہیں کہہ سکتا یقین کیسا ہو جائے، لیکن یہ تو بس مجھے ڈرا آ رہا ہے. آیا تھا عابدہ بیگم کا، حالانکہ میں وہ سیدہ عابدہ کا میں جمعے کے خطاب میں ان کا تذکرہ بھی پسند نہ کروں، لیکن یہ کہ بات انہوں نے بڑی صحیح کہی ہے کہ ہماری جو ذہنیت بنی ہوئی ہے پاکستانی عوام کی، کیونکہ جملہ ہے عامیانہ زبان میں، امریکہ بادشاہ مدد کرے گا، بس وہ امریکہ بادشاہ کے اوپر جو اعتماد ہے یہاں پر، اور یہ چونکہ ہماری 47 برس کی جو بھی سائیکالوجی ہے اس کی وجہ سے یہی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے، تو اس سے ذرا ہٹ کر سوچنے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے. یہ دو سوال ہیں، میں اکٹھے دونوں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ جواب ایک ہی میں آ جائے گا. ایک محمد امین شاد ہمارے گوجرانوالہ کے ساتھی ہیں، ان کی طرف سے اختصار کے ساتھ ہے. آپ نے اپنے ایک صاحب کا لیکچر ایک بات اور کر دوں کہ آپ حضرات کی اطلاع کے لیے کہ میرے جب یہ تقاریب ہوئی پھر اخبارات میں بھی آئیں اور پھر ندائے خلافت میں بھی، تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کی طرف سے ٹیلی فون آیا تھا اور انہوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ 100% صحیح بات ہے، اب یہی دو آپشنز رہ گئے ہمارے پاس، اس کے سوا تیسرا آپشن نہیں ہے. اب یہ کہ ان کا کوئی یعنی سوشلسٹ ذہن ہے یا نہیں ہے، سوشلزم تو ویسے ہی مر چکا، اب اس کی کوئی بنیاد رہی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ وہ ملک کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں میں ان کا شمار ہے. اور مجھے تو پھر وہ دن یاد آئے جب کہ 1966-67 میں جب میں نے اپنا کام شروع ہی کیا تھا، تو یہ مبشر حسن صاحب ہی تھے جو میرے پاس چل کر کرشن نگر میں آئے تھے مطب میں، اور اس وقت انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک سیل یہاں پر آرگنائز کرنا شروع کیا تھا کہ جو پھر بعد میں جس نے شکل اختیار کی پیپلز پارٹی کی. ابھی بھٹو صاحب میدان میں آئے بھی نہیں تھے، وہ تو یعنی اپنے ایوب خان کے بس ایک وزیر تھے، لیکن اس وقت جو حبس تھا اس ملک میں کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے اور جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو ہے حبس پیدا ہو چکا ہے، تو ایک حلقہ ایسا ہم بنائیں کہ لوگوں کو سوچنے سمجھنے پر آمادہ کریں کہ اپنے مسائل کے بارے میں تو غور کریں. تو ایک انہوں نے سیل بنایا تھا، اس کے لیے میرے پاس آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اور اس کام میں چونکہ آپ طلبہ تنظیم سے جمعیت طلبہ میں میں رہا ہوں، اور اس میں اس وقت کے حوالے سے سمجھا گیا تھا کہ کامیاب قسم کا اسٹوڈنٹ لیڈر ہوں، تو اس حوالے سے وہ آئے تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا، وہ نشرت ثانیہ والا مقالہ میرا چھپا تھا، میں نے کہا جی میں نے تو اپنے آپ کو وقت کیا اس کام کے لیے. باقی یہ کہ ان چیزوں کے لیے جو بھی ہے ایک اظہار رائے کی حد تک تو میں کوئی بات کرتا ہوں، لیکن یہ کہ اصل جو ہماری توانائیاں اور قوتیں ہیں وہ تو ان دو کاموں پر، یا وہ جو نشط ثانیہ جس کے تحت کہ ہم نے یہ انجمن قائم کی قرآن اکیڈمی اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے دعوت رجوع القرآن، ہماری توانائی یا تو اس پر صرف ہونی چاہیے، یا اسلامی انقلاب کے لیے اور نظام خلافت کے قیام کے لیے ایک تنظیم، ایک منظم طاقت کی فراہمی پر ہمارا وقت، ہماری صلاحیت اس پر صرف ہونی چاہیے. البتہ جیسا کہ میں اس وقت عرض کر رہا تھا وہ بات رہ گئی کہ دو اسباب ہیں اصل میں جس کی وجہ سے ان مسائل پر ہمیں کوئی رائے دینی پڑتی ہے. ایک تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک شعور پیدا ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، حالات کیا ہیں، دائیں بائیں کیا ہے، پیچھے کیا تھا، آگے جو حالات آنے والے ہیں وہ کیا ہیں، اس کا کوئی صورہ کبرا ہمیں بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا، کیا یہ صرف کوئی شاعری تھی معاذ اللہ کہ حضور نے فرمایا فیہ خبر و ما قبلکم و نبا و ما بعدکم، اس قرآن میں تم سے پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، تمہارے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بھی حالات موجود ہیں. تو آخر ہمیں ڈگ آؤٹ کرنے چاہیے قرآن سے، احادیث سے، حالات جو بھی سامنے آنے والے ہیں ان کا ایک شعور پیدا کریں. اور دوسرا سبب کیا ہے کہ بہرحال یہ ایک مسلمان ملک ہے، جو بھی ہمارا حال ہے مسلمان یہاں بستے ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں حضور کا ایک مستقل حکم ہے یہ، الدین والنصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. یہ حدیث ہے کہ جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. دین نام ہے خیر خواہی کا، خیر خواہی کا لفظ جو ہے وہ دو طرف آئے گا، اللہ کی خیر خواہی سے مراد کیا، اللہ کی وفاداری، اللہ کی اطاعت، پھر انسانوں کی خیر خواہی کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. دین نام ہے نصیحت کا، خیر خواہی کا. پوچھا گیا کس کے لیے، سب سے پہلے اللہ کے، یعنی اللہ کی وفاداری، اللہ سے خلوص اور اخلاص، پھر اس کی کتاب، نمبر تین اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، نمبر چار ائمۃ المسلمین وعامتہم، بلکہ یہاں ائمۃ المسلمون کو مقدم رکھا گیا عامتہم پر. تو گویا کہ جو لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت قوم اور ملت اور ملک کے جو مسائل ہیں وہ غلط کریں گے تو قوم کا بیڑا غرق ہوگا، کوئی صحیح بات اگر کسی درجے میں ان کے دل میں آ جائے، اس کی طرف کوئی پیش رفت ہوگی تو یقیناً اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اس حوالے سے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ بات کسی کو اچھی لگے گی کسی کو بری لگے گی، جو بات بھی صحیح سمجھ میں آئے ملک ملت دین کی مستقبل کے اعتبار سے اس کو کہنا، اسے بیان کرنا، یہ میرے نزدیک اس حدیث نبوی کی روح سے فرض ہے ہمارا. اس کے وہ امتثال امر ہے کہ جس کے لیے ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے، نہ کوئی اور سیاسی مقصد ہے، ہمیں معلوم ہے کون ہماری بات سنتا ہے، لیکن یہ کہ چاہے وہ بات نتیجہ پیدا نہ کر رہی ہو، آخر اس ملک کے اندر سوچنے سمجھنے والے لوگ بھی ہیں، وہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، ان کا رد عمل بھی ہوتا ہے. مجھے جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ جب ہمارے مضامین چھپ رہے تھے مسئلہ سندھ کے بارے میں تو باقاعدہ ان کا فائل جو ہے کھلا ہوا تھا، بہت اونچے حساس ادارے میں ان کا تجزیہ ہوتا تھا، ان پہ غور کیا جاتا تھا. تو یہ چیزیں پہنچتی ہیں. باقی یہ کہ اب اس وقت ان کے کیا حالات ہیں، کیا ان کی مجبوریاں ہیں، کیا لمیٹیشنز ہیں، اس کے حوالے سے وہ کس درجے کوئی بات قبول کر سکتے ہیں، کس درجے نہیں قبول کر سکتے، یہ معاملہ ان کا ہے. ہمارا کام ہے کہ اس حدیث پر عمل کریں، الدین والنصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ. محمد امین شاد صاحب یہ گوجرانوالہ سے ہمارے رفیق ہیں، ان کا سوال یہ کہ تفسیر مولانا ودودی صاحب میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے استفسار کیا قیامت یا مستقبل کے یا غیب کے بارے میں، تو حضور نے فرمایا جو تمہیں معلوم ہے وہی مجھے معلوم ہے. اور پھر یہ آیت مبارکہ سورہ نمل کی 44 نمبر آیت تلاوت فرمائی، طوالت اور بدخطی کی وجہ سے لکھ نہیں سکتا، واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا. اور سب کے جواب میں ماشاء اللہ یہ کچھ پڑھا نہیں جا رہا. ذکر ہے کہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو کوئی نہیں جانتا، تو یہ اصل میں ہے. لیکن اسی حدیث میں یہ ہے نا کہ جب حضرت جبرائیل نے پھر سوال کیا اخبرنی ان اماراتہا، کہ اے نبی پھر آپ ہمیں مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں قیامت کی، تو آپ نے نشانیاں بیان کی ہیں. تو اشراط الساعہ یا جو علامات قیامت ہیں وہ تو بہت سی حدیثوں میں آئے، کسی میں 10 علامات ہیں، کسی میں 6 ہیں، کسی میں کچھ اور ہیں. تو اس کے حوالے سے تو یہ کہ قرب ہے اس کا، ان کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، البتہ ایگزیکٹ ٹائم جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں. یہ ہے اصل میں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت جبرائیل کو بھی کسی کو معلوم نہیں، اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں. باقی اس میں جو اصل اشکال آ جاتا ہے وہ یہ کہ ان پانچ چیزوں میں یہ بھی ہے کہ یعلم ما فی الارحام، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے. اس سے آج کل اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ تو معلوم آج کل کر لیتے ہیں. تو اس کا جواب بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ترین یہی ہے کہ رحم میں کیا ہے، اس کا تعلق صرف لڑکا لڑکی ہونے سے تو نہیں ہے. وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، حسین ہے، بدصورت ہے، ذہین ہے، غبی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ تو بے شمار چیزیں ہیں. باقی یہ کہ جہاں تک قرآن مجید کے الفاظ ہیں اس پر تو اعتراض وارد ہوتا بھی نہیں. اس حدیث میں جس طریقے سے حضور نے بیان فرمایا ہے اس میں ایک پہلو سے صرف یہ اشکال آتا ہے، لیکن اس اشکال کا بھی حل یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے، اس سے مراد صرف لڑکا لڑکی ہونا، یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. اس کے لیے دوسرے پہلو اب بھی ہے کہ جو نہیں معلوم. جی سوالات ہے جس کا کہ تعلق بھی اس، جی ہاں، جس کا تعلق اس ہمارے خطبہ جمعہ سے یا اس درس حدیث سے نہیں ہے، لیکن سوالات لکھے ہوئے بھی خوبصورت ہیں اور ہیں بھی خوبصورت، لیکن جواب ان کا بہت طویل ہے، اس لیے میں صرف پڑھ کر سنا دوں گا اس کے جواب کی. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سوال جواب نہیں دینا تو پڑھیے، ٹائم تو بھی 5-7 منٹ ہیں. محمد نواز صاحب ہیں ہمارے، یہ 1 سالہ کورس کے طالب علم ہیں. پہلے سوال سے ہی اندازہ ہو جائے گا کس طرح کا وہ ہے. لکھتے ہیں، وحدت امت مسلمہ میں حائل کیا کیا مسائل اور مشکلات ہیں اور ان کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ ضروری ہے اور اس کا علاج ایمان کو اثر نو بلڈ اپ کرنا ہے. چلیے، بحبل اللہ جميعا. چلیے، جانے والی اصلاحی و احیائی تحریکات کو کیا ایک وحدت میں پرویا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور اگر ممکن ہے تو کون سی وہ باطل قوتیں اور مشکلات ہیں جو اسلام کی وحدت و حقانیت کی قوت کو پارا پارا کر رہی ہیں؟ ان کا استیصال اور ازالہ کیسے ممکن ہے؟ اور کون سی اور کیسے اور وہ اندرونی اور بیرونی قوتیں ہیں جو ان تحریکات اور نفاذ اسلامی کے راستے میں حائل ہیں؟ سب سے بڑی قوت ہے وہ ہمارے اندر ہمارا نفس امارہ ہے جو ہمیں دین کی طرف آنے نہیں دیتا. خارج میں شیطان اور اس کی ذریت ہے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ ابلیس ہے، اس کی ذریت سلبی ہے، مانوی ہے، یہودی ہیں، ان کے ادارے ہیں، وہ سب ہیں، لیکن اصل شے جو ہے وہ ہمارا اپنے نفس امارہ ہے. اور اس کے لیے یہی ہے کہ ان تحریکوں کو جمع کرنے کی کوشش نہیں، یہ سب تحریکیں مظہر ہیں کہ ایک جذبہ ہے جو ابھر رہا ہے. اب ان میں لوگ جو کام کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ کوئی ایسی شخصیت ابھر کر سامنے آ جائے گی کہ جو سب لوگوں کا یا بہت سے لوگوں کا کانفیڈنس حاصل کر لے، پھر وہ ایک فطری طور پر جو ہے وہ کولیس ہوں گے، وہ ملیں گے، جڑیں گے. لیکن اس وقت تک یہ کوئی اگر ہم اس کے لیے آرٹیفیشل کوشش کریں گے تو اس میں وقت ضائع ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا. مالک میں پائے جانے والے مختلف مذہبی و دینی فرقوں کا اتحاد آج تک کیوں ممکن نہیں ہو سکا؟ ان کے راستے میں کیا خلوص یا مفادات اور زدن زدہ کی کیفیت ہے، یا کون سی اور صورتیں ہیں اور کیوں؟ فرقہ کیا تو اس کے علاوہ کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ باقی یہ کہ ہمارے ایمان کی کمزوری، مفاد پرستی، اپنی شخصیتوں کا فروغ، پروجیکشن، یہ ساری چیزیں ہیں. یہی در حقیقت ایک لفظ 4 جگہ قرآن میں آیا ہے، بغیم بینہم، اصل سبب یہی ہے. چلیے، سیاسی و حکومتی اقتدار کی رسہ کشی کی رسہ کشی کیسے ممکن ہے؟ حکومتی و اقتدار کی رسہ کشی کی رسہ کشی کیسے ممکن ہے جو عوام کو ڈور ڈنگر بنائے ہوئے ہیں، عوام کو تگنی کا ناچ نچا رہے ہیں، ان کے نیم زندہ اجسام کو تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں، ان کا وقتی اور مستقل بنیادوں پر کیا توڑ ممکن العمل ہو سکتا ہے؟ ہماری اصل جد و جہد ہے، اس کا توڑ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ یہاں اسلامی انقلاب آئے. مستقل حل صرف یہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. باقی وقتی طور پر جو بھی مشورے ہم دیتے رہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کسی سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے، کسی سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو بات صحیح سمجھ میں آتی ہے وہ وقتی طور پر مشورہ بھی دے دیتے ہیں. معاشرے کے اندر گل کھلائے ہیں اور ان کی تہذیب و ترقی نے جو نئے نظام نظریات پیش کیے ہیں جن میں سے ہم بھی نظام کے طور پر ادھار لیتے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، اسلام کی حقیقت مطلقہ کو ان تمام نظام ہائے باطلہ پر نظریاتی اور تصوراتی طور پر کیسے حاوی کیا جا سکتا ہے، اور نظام اسلام کی وحدت حقیقت واحدہ کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ ایمان کی بنیادوں کو دلوں میں اثر نو راسخ کیا جائے، پھر سے نکاتی لائبر پر گفتگو ہو چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پہلا مرحلہ یہ. دوسرا مرحلہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، ایک اجتماعی قوت جو ہے بنیان مرسوس فراہم کی جائے. تیسرے یہ کہ پھر وہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے انقلاب برپا کیا جائے. اور آج آپ صرف نظریاتی اعتبار سے اسلام کو پیش کر کے کوئی اتمام حجت دنیا پہ نہیں کر سکتے جب تک کہ کسی نہ کسی ایک خطۂ ارضی میں اس کے نظام کو عملاً قائم کر کے اس کا ماڈل پیش نہ کرتے. تو لہذا ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ آپ اپنی ساری توجہات کو، اپنی کوششوں کو، اپنی مساعی کو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس منہج انقلاب نبوی کے مطابق جو ہم نے سیرت النبی سے جس کا استنباط کیا ہے، اس کی جد و جہد میں اپنے آپ کو لگائیں، کھپائیں، اپنے آپ کو اس میں صرف کریں. باقی یہ کہ ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی گویا کہ فضل ہے. اخرا تحبونہا نصر من اللہ و فتح قریب، اگر یہ بات نہیں ہوتی ہے تو بہرحال جو بھی پروسیس اس احیاء کا تدریجاً آگے بڑھ رہا ہے اس میں ہماری بھی مسائل شامل ہو جائیں گی، اور خلوص و اخلاص اگر ہے تو بہرحال اللہ کے ہاں ہمیں اس کا اجر و ثواب مل جائے گا.